علی سید الرسل و خاتم الانبیاء محمد المصطفی و علی آله و اصحابه اولی الصدق و الصفا اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وفي مقام آخر والعصر إن الإنسان لفي خسر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاة وسلام عليك يا سيدي خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين سامعين السلام علیکم حمد و درود تم بعد مالک کائنات جل شانہ دی بارگاہ اندر دعا ہے ناچیز نو ہر جرم و خطا دی معافی عطا فرما کامل ایمان تے موت بخش دوستو آج کے خطبہ جمعہ المبارک کا عنوان موضوع جدید سائنس علم ہے یا جہالت ناچیز نے کچھ عرصہ پہلے سائنس کی تباہی سائنس دانوں کی زبانی رسالے کا پیش لفظ لکھا تھا اس پیش لفظ میں جو مضمون اللہ تبارک و تعالی کی امداد اور توفیق سے ناچیز نے لکھا تھا اس کا یہی عنوان ہے جو آج آپ کو موضوع کی شکل میں پیش کر رہا ہوں موضوع انتہائی قیمتی ہے اور حرف آخر ہے. آپ سنیں گے اللہ تعالی کے فضل و کرم سے محسوس کریں گے کہ اس کے بعد بولنے کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں. انگریز اس قوم کو پوری دنیا کے انسانوں کو سائنس کے ساتھ سائنس کے جال کے ساتھ پھنسا رہا ہے. اس کے پاس اور کوئی حربہ نہیں ہے پھنسانے کا, اور کوئی طریقہ نہیں. سائنس کی جھلک کے ساتھ وہ لوگوں کو قابو کر رہا ہے, اور آگے کیونکہ لوگوں میں نفع نقصان سمجھنے اور اس میں امتیاز کرنے کا شعور نہیں رہا, وہ اس کے سائنس کو حرف آخر سمجھ کر انسانوں کے لیے انتہائی مفید سمجھ کر بلکہ انتہائی ضروری سمجھ کر پڑھتے ہیں, اس کے جال میں پھنس جاتے ہیں اور اس کی تہذیب کے جال میں ایسے پھنستے ہیں کہ نکلنے کے نہیں رہتے. ہر ماسٹر ہر پروفیسر ہر دوسرے شخص کی زبان پر یہی کلمہ ہے, دیکھیں جی سائنس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا. سائنس دیکھیں, علم سے آپ کیوں روکتے ہیں؟ کوئی کہتا ہے سائنس قرآن سے نکلی ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, بس سائنس ہے تو انسان ہے, سائنس نہیں تو انسان نہیں. ایسے ایسے الفاظ کے ساتھ لوگوں کو پھنساتے ہیں. لوگ بیچارے بیوقوف ہیں, ان کو سمجھ نہیں. میں آج یہ اپنے اس خطاب میں یہ ثابت کروں گا اللہ تعالی کی امداد سے کہ سائنس علم نہیں, ہر علم انسان کے حق میں علم نہیں, ہر علم انسانوں کے حق میں علم نہیں ہوتا. میں یہ ثابت کروں گا. یہ انتہائی جہالت ہے جو کہتے ہیں کہ جی علم حاصل کرنے میں کیا حرج ہے, جو علم ہے پڑھو. لیکن میں یہی ثابت کروں گا قرآن و حدیث سے اور بزرگان دین کے اقوال اور بیانات سے, عقلی دلائل سے, مفکرین اسلام کے بیانات سے, فکر انگیز باتوں سے کہ سائنس علم نہیں جہالت ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ جہلوں کے پاس آیا ہے, علم والوں کے پاس نہیں آیا. سائنس اگر علم ہوتا تو یہ, یعنی جدید سائنس اگر علم ہوتا تو علم والوں کے پاس آتا, جہلوں کے پاس کیوں جاتا؟ کفار جہل ہوتے ہیں. مضمون میرا انگلش میں اپنا اردو میں ہے, اس وجہ سے میں اپنا موضوع بھی اردو میں چلا رہا ہوں. علامہ اقبال نے ایک بات کہی تھی کہ شرق را از خود برد تقلید غرب, بایدی اقوام را تنقید غرب. اقبال نے فرمایا کہ مشرقی قوم میں مسلمان قوم جو دن ب دن ختم ہو رہی ہے اور اپنا وجود مٹا رہی ہے، یہ انگریزوں کی تقلید اور ان کی اندھی پیروی کی وجہ سے مشرقی اقوام کو انگریزوں کی تقلید نہیں ان پر تنقید چاہیے. اقبال فرماتے ہیں باید ہی اقوام را تنقید غرب، یہ ان کے پیچھے نہ چلیں، ان کا حق یہ بنتا ہے کہ یہ ان پر تنقید کریں. ہمارے مفکر اسلام فرماتے ہیں مسلم قوم کو چاہیے بلکہ مشرقی اقوام کو چاہیے کہ یہ انگریزوں پر کیا کریں، تنقید کریں، ان کا رد کریں، ان کی ہر بات کو غلط ثابت کریں، انسانوں کے لیے تباہ کن ثابت کریں، یہ پیچھے نہ چلیں. تو جب ہمارے علامہ اقبال فرماتے ہیں اس قوم کو بلکہ مشرقی اقوام کو انگریزوں پر تنقید چاہیے، تو ہم آج اپنے اس موضوع میں انتہائی تحقیق کے ساتھ تنقید کر رہے ہیں. موضوع سنیں گے تو آپ پہلی بار سنیں گے، یہ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا. یہ خزانہ تحریر کی شکل میں موجود تھا لیکن آپ کے سامنے منظر عام پر نہیں آیا تھا. آج یہ منظر عام پر آ رہا ہے. یہ کل گھر بیٹھے ہوئے چھوٹے حضرت صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی نے مشورہ دیا کہ اس کو تو بیان میں لانا چاہیے، کیونکہ تحریر کو ہر کوئی بندہ نہیں پڑھتا، ہر بندہ نہیں سمجھتا. انبیاء علیہ السلام کی سنت تحریر نہیں، انبیاء علیہ السلام کی سنت تبلیغ ہے، یعنی تقریر ہے، خطاب ہے، بیان ہے. سوا لاکھ نبیوں میں سے کسی نے کتاب نہیں لکھی لیکن بیان ہر نبی نے کیا. تو عزیزم بات کو سمجھیں، بذات خود کوئی علم مذموم او برا نہیں، بذات خود کوئی علم مذموم اور برا نہیں ہے. کیوں؟ علم اللہ تعالی کی صفت ہے. بات کو سمجھنا، علم اللہ تعالی کی صفت ہے. کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں جس کو اللہ تبارک و تعالی نہ جانتا ہو، اللہ تعالی کے علم میں نہ. جہالت اللہ کی صفت نہیں ہے. کسی چیز سے بے خبر ہونا اللہ تعالی کی صفت نہیں ہے. ہر چیز سے باخبر ہونا، اس کو بخوبی جاننا، یہ اللہ تعالی کی شان ہے اور صفت ہے. تو جب علم اللہ تعالی کی صفت ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی صفت جو ہو اس میں کمال اور حسن ہوتا ہے. اللہ تعالی کی کوئی صفت بری کیسے ہو سکتی ہے؟ علم کو جب اللہ تعالی کی نسبت دیکھو گے تو یہ حسن ہی حسن ہے، کمال ہی کمال ہے، شان ہی شان ہے، حسین ہی حسین ہے، کوئی اس میں برائی والی بات نہیں ہے. ہاں کسی علم کو بندوں کے حق میں اس وقت مذموم ضرور قرار دیا جائے گا جس وقت تمام انسان یا بعض کے حق میں دنیاوی یا اخروی لحاظ سے نقصان کا باعث ہو. جب کوئی علم تمام انسانوں کے لیے یا بعض انسانوں کے لیے نقصان کا سبب ہو، اس وقت انسانوں کے لیے اس علم کو ضرور برا کہا جائے گا. کیوں؟ نقصان دہ جو ہے، نقصان دہ چیز ہمیشہ بری ہوتی ہے. تو بندوں کے حق میں اس کو ضرور برا کہنا ہوگا جب مفید ہونے کی بجائے مضر ہو. اس پر ضرور حکم جہل جاری ہوگا, اس کو جہالت کہنا پڑے گا. پھر انسان کے حق میں جب کوئی علم انسانوں کے لیے نقصان دہ ہو تو پھر اس کو علم نہیں کہیں گے, انسانوں کے حق میں جہالت ہوگا. یہ ایک اور بات ہے کہ ہر چیز کا علم اللہ کے حق میں شان ہے اور کمال ہے, لیکن بندوں کے حق میں وہ علم جہالت قرار پائے گا جو انسانوں کے لیے نقصان کا سبب ہو جائے گا. کیوں؟ قانون ہے, شر کا ذریعہ شر ہوتا ہے, برائی کا ذریعہ برائی بن جاتا ہے. اسی لیے ایک حدیث مبارک ہے ابو داؤد شریف کی, سنن ابی داؤد حدیث کی کتاب ہے عربی, جلد نمبر دوسری صفحہ نمبر 336 ابو داؤد عربی, جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 336 پہ حدیث پاک لکھی ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من العلم جہلا بلا شبہ بعض علم جہالت ہیں. حدیث میں دکھاتا ہوں, یہ خنزیر لوگ کہتے ہیں ہر علم انسان کے لیے مفید ہے, ہر علم علم ہے, حاصل کرو چاہے جو بھی ہو. میں حدیث دکھاتا ہوں, سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بے شک کچھ علم ایسے ہیں جو جہالت ہیں. یار عجیب بات ہے, سید الانبیاء پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انسانوں کے لیے کچھ علم بعض علوم کو جہالت قرار دے رہے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے علم بھی ہو اور جہالت بھی ہو, علم ہو جہالت کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن آئے سید الانبیاء پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمانے عالی شان کو ہم ذرا تحقیق کے ساتھ اور بالخصوص حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تحقیق کی روشنی میں دیکھتے ہیں, پتہ چلے گا کہ یقیناً ضرور ہر علم انسان کے حق میں علم نہیں ہوتا, کئی علم ضرور ہیں جو انسان کے حق میں جہالت ہیں. جب جہالت ہے تو ان علوم سے انسان کو دور رہنا چاہیے, ان کو حاصل نہیں کرنا چاہیے. اب وہ تحقیق سنیں جو حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ یا علوم الدین کتاب کی جلد اول سے ہے. ہاں, وہ اسباب جن کی وجہ سے کسی علم کو انسان کے حق میں برا یا ناجائز قرار دیا جائے گا, ایسے اسباب کل 3 شمار کرائے ہیں امام حجت الاسلام غزالی نے. 3 سبب بتائے ہیں جن کی وجہ سے انسانوں کے حق میں کوئی علم برا اور ناجائز بن جاتا ہے, اس کا سیکھنا انسان کے لیے جائز نہیں رہتا. وہ 3 سبب کیا ہیں, ان کا خلاصہ سمجھیے. پہلا سبب, وہ علم سراسر سارا کا سارا خود طالب علم کے لیے نقصان دہ ہو یا کسی اور کے لیے. جیسے علم سحر و تلسمات, جادو کا علم یہ انسان کے اپنے لیے بھی مضر ہے, نقصان دہ ہے, اور دوسرے انسانوں کے لیے بھی نقصان دہ ہے. اس کا سیکھنا شریعت میں حرام ہے, اس سے ایمان متعلم جو سیکھنے والا ہے اس کا ایمان فاسد ہو جاتا ہے, کیونکہ اس جادو میں کفریہ کلمات, فحش الفاظ, اور شیطانوں سے امداد طلب کی جاتی ہے. پھر جب اس کو استعمال کیا جائے تو اس کا استعمال بھی حرام ہے. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو نقصان پہنچانا ہے جادو کے ذریعے. اب تم سمجھدار ہو، جادو ایک علم ہے، تلسمات ایک علم ہے، جادو ٹونا سیکھنا اور اس کو استعمال کرنا کیوں حرام ہو رہا ہے، ہے علم ناجائز کیوں بن رہا ہے؟ اس وجہ سے بن رہا ہے کہ یہ انسان کے اپنے لیے بھی نقصان دہ ہے، دوسروں کے لیے بھی نقصان دہ ہے. تو امام غزالی فرماتے ہیں یہ پہلا سبب ہے کہ جب کوئی علم سارا کا سارا انسان کے اپنے لیے بھی نقصان دہ ہو، دوسروں کے لیے بھی نقصان دہ ہو، تو وہ علم ضرور ناجائز اور حرام بن جاتا ہے. معلوم ہوا ہر علم انسان کے حق میں جائز نہیں. جادو ٹونا ایسا علم ہے جو انسان کے استعمال کے لیے حرام ہے، حرام ہے. اور نبی پاک کا فرمان سچ ہے کہ بعض علم جہالت ہے، ہر علم علم جو ہے نا. دوسرا سبب جس کی وجہ سے کوئی علم برا یا ناجائز قرار پاتا ہے، وہ علم سراسر نہیں ہے، سارا نہیں، بلکہ حد سے زیادہ. جب حد سے زیادہ ہو تو باعث نقصان ہو. جیسے علم نجوم، ستاروں کا علم. کون سا؟ جیسے نجومی بنتے ہیں، منجمین جن کو کہتے ہیں، نجومی حضرات، اس علم نجوم کی اتنی مقدار کہ جس سے اوقات کار اور باہر و بر کے سفر میں رہنمائی حاصل ہو، بس اتنا تو محمود ہے، اچھا ہے. بلکہ اگر کوئی اور ذریعہ نہ ہو تو علم نجوم اتنا سیکھنا جس سے اوقات کا پتہ لگ جائے، نماز کا، حج کا، حج کا وقت کیا ہے، قبلہ سمت کا علم ہو جائے. اتنا علم نجوم تو جائز بلکہ ضروری رکھا گیا ہے اگر کوئی اور ذریعہ نہ ہو. اس سے زیادہ علم نجوم سیکھنا جس سے مستقبل کی خبر، آنے والے وقت کی خبر، یا کسی کی آنے والی زندگی کے متعلق پیش گوئی کی جائے. جیسے عام نجومی بیٹھے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں مہینے کے بعد، سال کے بعد یہ ہو جائے گا، فلان ہو جائے گا. یہ موسم محکمہ موسمیات والے کہتے ہیں کل موسم یوں ہوگا، فرن پرتوں یہ ہوگا. ہاں جی، آپ کی تقدیر خراب ہو رہی ہے، آپ کے حالات خراب ہو رہے ہیں، آپ پر مصیبت اتر رہی ہے، آپ پر خوشی آ رہی ہے، خوشی جا رہی ہے. یہ ہے مستقبل کے آنے والی خبریں. اس طرح علم نجوم اس طرح سیکھنا، اور اتنا سیکھنا کہ جس کے ساتھ آنے والی باتیں بندہ جناب اس علم کے ذریعے بتانا شروع کر دے اور دعویٰ شروع کر دے کہ تمہارا کل یہ ہوگا، فلان ہوگا. یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. ہاں کیوں؟ اس وجہ سے اس کی تصدیق کرنے کو، نجومی کی باتیں سچی قرار دینے کو حدیث پاک میں تکذیب دین سے تعبیر کیا گیا. سرکار نے فرمایا جو کاہن نجومی کی باتوں کی تصدیق کرتا ہے وہ محمد کے اتارے ہوئے دین کو جھوٹا کہہ رہا ہے. ہاں حدیث پاک ہے. اس علم نجوم کے برا ہونے کی وجہ عوام الناس کے عقائد و ایمان کے خراب ہونے کا خطرہ ہے. کیوں؟ کہ عوام الناس یہی سمجھیں گے ستارے مؤثر حقیقی ہیں اور ستاروں کے ساتھ ہی سارا کچھ نظام چلتا ہے. کسی کا عقیدہ یہ بن گیا کہ ستاروں کے ساتھ ہی تقدیر بنتی بگڑتی ہے اور ستاروں کے ساتھ ہی میری زندگی کا معاملہ ہے، جیسے ستارے یہ بتائیں گے ویسے ہی میرا سب کچھ ہوگا. ہاں جی، اس طرح یہ شرکیہ عقیدہ پیدا ہوگا کہ ستاروں کو خدا سمجھنے والے بھی یہی کرتے ہیں، یہی نظریہ رکھتے ہیں تو مسلمانوں کا ایمان اور عقیدہ خراب ہوگا عوام کا. اس وجہ سے سید الانبیاء پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا علم نجوم سیکھنے سے منع فرما دیا, روک دیا, تاکہ مسلمان عوام الناس کا عقیدہ ایمان خراب نہ ہو جائے. وہ یہ نہ سمجھ رہے کہ یہ ستاروں کے ساتھ ہی سارا معاملہ کائنات کا چل رہا ہے اور ستارے ہی مؤثر ہیں, ستاروں کا ہی اثر ہے سارا, ہیں جی, اور اللہ تبارک و تعالی سے نظر ان کی نہ ہٹ جائے. یہ ستاروں کو خدا کے برابر نہ سمجھنے لگ پائے. اللہ کے پاک محبوب نے ایمان بچانے کے لیے علم نجوم کو ایسا علم نجوم جس سے آنے والی باتیں بتانی ہوں حرام قرار دے دیا اور سیکھنے سے منع فرما دیا. ہاں جی, معلوم ہوا باقی سید الانبیاء کے فرمان کے مطابق علم نجوم کا وہ حصہ جو آنے والی خبریں بتانے سے متعلق ہے, مستقبل کی باتیں بتانے سے متعلق ہے, وہ ضرور جہالت ہے. اگرچہ حقیقت میں علم تھا لیکن انسانوں کے ایمان بگاڑنے کا جب سبب بن گیا تو اب یہ حرام ہو گیا اور حضور سرکار نے اس کو جہالت قرار دے دیا. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ دیکھے تو صحیح نا, یہ اسلام ہے نا جی, یہ روشنی ہے, نور ہے, اسلام روشنی ہے. روشنی میں امتیاز ہوتا ہے, اندھیرے میں گڑبڑ ہوتا ہے, اندھیرے میں کوئی پتہ نہیں چلتا کیا شے ہے آگے. اسلام روشنی ہے, روشنی میں خوب محسوس ہوتا ہے یہ سانپ ہے, یہ لاٹھی ہے, یہ رسی ہے, یہ کیا ہے, یہ دشمن ہے, یہ دوست ہے. یہ سکول میں اندھیرا ہے, روشنی نہیں ہے. یہ ہے روشنی جو امام حجت الاسلام غزالی پیش کر رہے ہیں, جس سے پتہ چل رہا ہے انسان کے لیے کون سا علم علم ہے اور کون سا علم جہالت ہے. ٹھیک ہے نا, ذرا توجہ سے کہیں سبحان اللہ. اچھا, یا تو بھائی یہ عقیدہ خراب ہو جائے گا لوگوں کا کہ خدا کے برابر سمجھیں گے, یا نجومیوں کو غیب دان سمجھیں گے, کہیں گے یہ غیب کا علم رکھتے ہیں, اور اگر یہ سمجھیں گے پھر بھی مشرک ہو جائیں گے. اچھا, یہ دونوں باتیں کفر ہیں. دوسری وجہ, یہ محض اٹھے سٹھے کا علم ہے, تخمینی ہے. علم نجوم جو ہے نا, یہ تخمینی اور اندازے اور اٹھے سٹھے کا علم ہے. یہ علم طب کی طرح ظنی بھی نہیں اور علم واحد کی طرح یقینی بھی نہیں. ہاں, یہ بلکہ تخمینی ہے, محض اٹھا سٹھا لگاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اکثر باتیں غلط, کبھی تکا چل گیا تو ٹھیک, نہ چلا ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بھی نہیں اور علم واحد کی طرح یقینی بھی نہیں. ہاں, یہ بلکہ تخمینی ہے, محض اٹھا سٹھا لگاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اکثر باتیں غلط, کبھی تکا چل گیا تو ٹھیک, نہ چلا ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. وہ تکے لگاتے ہیں. اچھا, تو اس کا بے فائدہ اور فضول ہونا ہے. تیسری وجہ اس کا بے فائدہ اور فضول ہونا ہے. دوسری وجہ تو وہ ہو گئی کہ یہ اٹھے سٹھے کا علم ہے اور اٹھے سٹھے کے پیچھے انسان نہیں چلتا, مسلمان تو کم از کم نہیں چلتا نا. ہاں, ایسے تکے کے پیچھے چلنا, وما یتبعون الا الظن ان الظن لا یغنی من الحق شیء. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کافر لوگ ظن کے پیچھے چلتے ہیں اور ظن حق سے کسی بات کا فائدہ, ظن سے حق کی کوئی بات سامنے نہیں آتی. اچھا, تیسرا, علم نجوم بیکار ہے, بے فائدہ ہے. اتنا سیکھنا کہ کل یہ ہوگا, پرسوں یہ ہوگا, فلان یہ ہوگا, بارش آ رہی ہے, فلان ہو رہا ہے, کیوں؟ اللہ تعالی کی تقدیر سے کوئی بھاگ سکتا ہے؟ ایمان سے بتاؤ بھائی, اگر اللہ کی تقدیر سے بھاگنا ممکن ہوتا تو یہ نجومی خود کیوں نہیں بھاگتے؟ سمجھ نہیں آ رہی آپ کو؟ نجومیوں کے لیے تقدیر میں بھوک لکھی ہے, فٹ باتھ پر رلنا لکھا ہے. یہ علم نجوم کے ساتھ یہ خنزیر اپنی تقدیر کیوں نہیں بدلتے؟ اگر ان کا علم نجوم خود ان کے کام نہیں آ سکتا تو اوروں کی تقدیر کے کیا کام آئے گا؟ اس وجہ سے ہمارے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے علم کے پڑھنے سے منع فرما دیا جس کا فائدہ ہی نہ ہو. حضور فرماتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع. اے اللہ میں اس علم سے تیری پناہ لیتا ہوں جو انسان کو نفع نہ دے. حدیث پاک ہے. کیسی عجیب بات ہے, تم کہتے ہو ہر علم پڑھنا چاہیے اور حضور فرماتے ہیں وہ علم نہ پڑھو جس سے انسان کو فائدہ نہ ہو. اور بالخصوص وہ علم حاصل کرو جس سے انسان کو قبر و حشر میں فائدہ ہو. یار ایسی احادیث مبارکہ کو ملاؤں نے کہاں چھپا رکھا ہے. پروفیسر خنزیر اس کو چھپاتے رہے ہیں, ایسی باتوں کو چھپاتے ہیں, لیکن اللہ تعالی ہر اس بات کو ظاہر کرتا ہے جس حق کی بات کو لوگ چھپاتے ہیں, اللہ تعالی اس کو ظاہر فرما دیتا ہے. یہ حدیثیں ہماری ساری فکر کی بنیاد ہیں. یہ دو حدیثیں, اے اللہ میں اس علم سے تیری پناہ لیتا ہوں جو نفع نہ دے. اس کا مطلب ہے کہ کئی علم ایسے ہیں جو انسان کو نفع نہیں دیتے اور حضور اس سے پناہ لیتے ہیں. اللہ کی کیا مطلب کہ اس کو حاصل نہیں, خود نہیں کر, اس کو حاصل نہیں کرنا چاہتے, اس کو حاصل نہیں کرنا چاہتے. اور یہ حضور سرکار نے امت کے لیے سبق پڑھایا ہے, امت کو سبق دیا ہے کہ امتیو جس علم کا نفع نہ ہو, فائدہ نہ ہو, وہ فضول ہو, اس علم کے قریب مت جانا. یہی مطلب ہے نا, اللہ سے پناہ لینے کا مطلب یہی ہے کہ اس کو حاصل نہ کرنا. اور دوسری حدیث ابو داؤد کی کہ بے شک کئی علم جہالت ہے, کئی علم. یہ دو حدیثیں ہماری تمام فکر کی بنیاد ہے. ہم بھی یہی تقسیم کرتے ہیں الحمدللہ, اور آگے دیکھیں گے کہ کیسے جناب والا یہ سائنس جو ہے یہ خبیث انسانوں کے لیے کتنا نقصان دہ اور مولک ہے. ہاں سنیے, تیسرا سبب, دو سبب آ گئے سامنے جن کی وجہ سے کوئی علم برا بنتا ہے یا ناجائز قرار پاتا ہے. تیسرا علم وہ علم متعلم کی ذہنی سطح سے بلند ہو. یہ امام غزالی کی تحقیق پیش کر رہا ہوں خلاصہ اردو میں, عربی میں دیکھنی ہو تو احیاء علوم الدین میرے پاس پڑی ہے, وہ دیکھ سکتے ہیں. طالب علم کی ذہنی سطح سے علم اونچا ہو, ایسے علم کو نچلی سطح والے طالب علموں کو سکھانے پڑھانے سے منع کیا گیا. کیوں کہ جب اس کا ذہن ہی اس تک نہیں پہنچے گا تو بیچارہ خراب ہو جائے, الٹا کند ذہن ہو کر بگڑ جائے. ہاں ہو سکتا ہے گمراہ ہو جائے, ہو سکتا ہے پاگل ہو جائے. جب اس کی سطح سے بلند ہے تو ہر بچے کو ہر علم نہیں سکھایا جائے گا, نہ ہی سکھانا مناسب ہے. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق کلام کرو, عقل کے مطابق کلام کرو. اب میں مثال دیتا ہوں, مسئلہ ہے وحدت الوجود کا, یہ صوفیاء کا مسئلہ ہے. اب یہ ظاہری علماء پڑھیں گے, پڑھتے ہیں تو بیچارے یا اولیاء کو مشرک کہنا شروع کر دیتے ہیں یا خود مشرک بن کر بیٹھ جاتے ہیں. وحدت الوجود ایک بہت بڑا مسئلہ ہے صوفیاء کا, اولیاء کرام کا, جو اس کا پہنے پڑھانے سے کوئی تعلق نہیں, اس کا تعلق سینے کے ساتھ ہے. یہ صدری علم ہے, ایسا روحانی علم ہے کہ ہر ظاہری عالم کو اس کا پہننا ہی جائز نہیں. اللہ کے ولی جب کسی کو اپنی نگاہ باطنی کے ساتھ رنگتے ہیں, اس کا دل روشن کرتے ہیں, پھر اپنی باطنی نگاہ کے ساتھ وحدت الوجود اور اس حقیقی توحید کے مسئلے کو اپنی باطنی نگاہ کے ساتھ ان تک پہنچا دیتے ہیں، ان کے سینے میں رکھ دیتے ہیں، ان کو سمجھا دیتے ہیں، ورنہ یہ کتابوں کے ساتھ پڑھنے کا مسئلہ، سمجھنے کا مسئلہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج انگریزوں نے اس مسئلے کو یونیورسٹی میں، یہ سٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں ان کو مقالہ لکھنے کے لیے پیش کیا ہوا ہے کہ تم مقالے لکھو اور پی ایچ ڈی کرو وحدت الوجود پر، حالانکہ ہمارے فقہ کی کتابیں، فتاوی شامی وغیرہ میں لکھا ہے وحدت الوجود کی کتابیں ظاہری عالموں کو پڑھنا حرام ہے، یہ کامل اللہ کے ولیوں کے دل کا مسئلہ ہے، یہ کتابوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بابا فرید ورگے، بابا فرید جیسے، غوث پاک جیسے، شیخ محی الدین ابن عربی جیسے، ہاں جی بہاءالحق زکریا ملتانی جیسے، اور جناب خواجہ اجمیری غریب نواز جیسے، پیر مہر علی شاہ جیسے اپنے سینے میں یہ راز سمجھتے ہیں، مگر یہ مسئلہ کتابوں سے سمجھ آنے والا نہیں ہے۔ ہمارا ایک رشتہ دار ہے، اس بیوقوف نے کو وحدت الوجود کی ایسی کتاب کو پڑھ لی تو سمجھ اس کی آئی نہیں، تو وہ کہنے لگا بھینس کے بچے کو پکڑ کر کہنے لگا یہ بھی خدا ہے، یہ بھی خدا ہے، وہ بھی خدا ہے، وہ بھی خدا ہے۔ اب ایمان سے بتاؤ، اگر یہ مسئلہ یونیورسٹی والے سٹوڈنٹ پڑھیں گے تو کتنا بڑے مشرک اور لانتی بنیں گے، جو ان کی سطح سے ہی بلند ہے، ان کو تو دین کا کوئی مسئلہ سمجھ نہیں آتا، شیطانوں کو، وہ شریعت کے ظاہری مسئلے سمجھ نہیں آتے بغیرتوں کو، جن بغیرتوں کو شریعت کے ظاہری مسئلے سمجھ نہیں آتے وہ حقیقت کے باطنی مسائل کیا سمجھ سکتے ہیں، لا محالہ وہ مشرک اور لانتی بیمان ہوں گے، یا اللہ کے ولیوں کے گستاخ ہوں گے اور اپنی عاقبت برباد کر کے دنیا سے چلے جائیں گے۔ اس وجہ سے امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تین سبب یہ قرار دیے بتائے، جس کی جن کی وجہ سے کوئی علم برا بنتا ہے انسان کے حق میں اور ناجائز قرار پاتا ہے، ہاں جی۔ پہلا سبب کیا تھا؟ پہلا سبب یہ تھا کہ، خلاصہ سمجھا رہا ہوں، پہلا سبب یہ تھا کہ خود طالب علم کے لیے سارا کا سارا نقصان دہ ہو یا اور لوگوں کے لیے نقصان دہ ہو، جیسے جادو ٹونے کا علم، ٹھیک ہے۔ دوسرا، سارا کا سارا نقصان دینا ہو جب حد سے زیادہ بڑھے تو پھر نقصان دہ ہو، جیسے علم نجوم۔ تیسرا سبب کیا ہے؟ کہ انسان کی سطح سے بلند ہو، ذہن کی سطح وہاں تک نہ ہو، اس کی رسائی نہ ہو سکے، وہ سمجھ نہ سکے اس کو، تو پھر بھی اس انسان کے حق میں وہ علم ناجائز قرار پائے گا۔ یہ تین سبب امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے گنوائے ہیں، جن سے پتہ چلتا ہے کہ علم کب انسان کے لیے ناجائز اور برا ہو جاتا ہے۔ پتا چلا ہر علم انسان کے لیے جائز نہیں، اچھا نہیں، وہ علم اچھا ہے جو انسان کے لیے مفید ہو، فائدہ مند ہو، اس میں نقصان نہ ہو۔ اب دوستو، اس مختصر تحقیق کے بعد دیکھتے ہیں جدید سائنس کو، کہ یہ انسانوں کے لیے سراسر نقصان دہ ہے یا فائدہ مند ہے، یہ آپ دیکھتے ہیں۔ بس یہی مسئلہ سمجھانا ہے، ذرا توجہ سے کہیں سبحان اللہ۔ ہم لوگ بن چکے ہیں غلام ذہن، اور غلام ذہن جو ہوتا ہے نا وہ اچھے برے میں تمیز نہیں کرتا، یاد رکھنا میری بات۔ یہ قوم سائنس کے مثبت اثرات تو دیکھتی رہی لیکن اس نے مضر اثرات نہیں دیکھے، اس نے ایک جانب دیکھی اور دوسری جانب نہیں دیکھی۔ کیوں؟ کہ سائنس ہے نفسانی چیز، اس سے نفس خوش ہوتا ہے، جب نفس کی خواہشات سائنس کے ذریعے پوری ہوتی ہے تو یہ نفس اندھا ہو گیا ہے اپنی خواہشات کے پیچھے، یہ اتنا اندھے ہو کر دوڑ رہا ہے کہ سائنس کے نقصانات کی طرف یہ توجہ ہی نہیں کرنا چاہتا. اب سائنس کے نقصانات کی طرف توجہ کن لوگوں کی ہے؟ کون لوگ ہیں جو اس کے مجھ سے مضر اثرات اور نقصان دہ اثرات کو سمجھتے ہیں؟ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفسانی خواہشات کو ختم کر دیا ہے, سراپا روح بن گئے ہیں. اللہ کے ولی لوگ پیر میرے علی شاہ تاجدار گولڑا جیسے, میاں شیر ربانی جیسے, وہ اس کے اثرات کو جانتے ہیں کہ نقصان دہ اثرات کیا ہیں. کیوں؟ کہ وہ نفس سے خالی ہیں. ہم سراپا نفس ہیں. میں مثال دیتا ہوں, جیسے سورج کے سامنے سیاہ بادل آ جاتے ہیں تو پھر دن رات بن جاتا ہے. اسی طرح جب نفسانی خواہشات کے بادل انسان کے دل کے سامنے آتے ہیں پھر یہ انسان کا دل اندھا ہو جاتا ہے, پھر اس کو کوئی حقیقت نظر نہیں آتی. ہاں پھر یہ کافر کی طرح اندھی بھینس کی طرح ہر طرف دوڑتا ہے. اللہ کے ولی نفسانی خواہشات کے بادلوں کو اپنے دل کے آگے سے ہٹا لیتے ہیں, ان کی دل کی آنکھ حقیقت کی کھل جاتی ہے. جب کھلتی ہے تو ان کو نفع نقصان ہر چیز کا سامنے صاف نظر آتا ہے. اسی وجہ سے ہمارے قلندر لاہوری اقبال فرماتے ہیں, سناؤں ذرا توجہ سے کہیں سبحان اللہ, اقبال فرماتے ہیں, بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر. بھٹو اور غلام لوگ ہیں, ان کی بصیرت پر ہم عقل والے لوگ تو بھروسہ نہیں کر سکتے. بھائی بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی ہے نظر بینا. جو سے کہیں سبحان اللہ, علامہ فرماتے ہیں بھائی دنیا میں اگر کوئی آنکھ دیکھتی ہے تو اللہ کے آزاد بندوں کی آنکھ ہے, نفس و شیطان کے غلاموں کی آنکھ اندھی ہے نہیں دیکھتی. اگر دیکھتی ہے تو بھینگے کی طرح ایک کے دو دیکھتی ہے. ہاں اور اگر دنیا میں صحیح دیکھتی ہے تو مردان حر اللہ کے آزاد بندے جو نفس سے بھی آزاد ہیں, شیطان سے بھی آزاد ہیں, کافروں کی غلامی سے بھی آزاد ہیں, حکومتوں کی غلامی سے بھی آزاد ہیں, صرف اللہ اور اس کے رسول کے غلام ہیں, یہی لوگ ہیں جن کی آنکھ جب دیکھتی ہے تو مجاز کے پردے چیر کر حقیقت تک پہنچ کر دیکھتی ہے. توجہ ہے نا, ہم انگریزی ٹٹو ہیں, ہمیں کیا نظر آئے؟ ہاں چمگادڑ کو کیا سورج نظر آئے وہ نہیں دیکھ سکتا, ہم چمگادڑ ہیں. توجہ ہے نا. اب دیکھیں ہمارے سامنے تحقیق یہ آئی کہ جو علم تمام انسانوں کے حق میں یا بعض انسانوں کے حق میں نقصان دہ ہوگا وہ علم جہالت ہے. علم کیوں؟ کہ انسانوں کے لیے علم وہی ہے جو انسان کو فائدہ پہنچائے. اور سنو دوستو, سائنس انسان کو بھی ہلاک کرتی ہے, انسانیت کو بھی برباد کرتی ہے. مہلک انسان بھی ہے اور مہلک انسانیت بھی ہے. سمجھا دیتا ہوں، پھر یہ اپنے مضمون سے آپ کو سمجھاؤں گا. ایک ہوتے ہیں دینی نقصانات اور ایک ہوتے ہیں دنیاوی نقصانات، اور سائنس دونوں نقصان دیتی ہے. ہاں، دین کا بھی تباہ کرتی ہے اور دنیا بھی برباد کرتی ہے. دیکھیں ذرا، دینی نقصانات اس کے کیا ہیں؟ مادہ پرستی، صرف دنیا پرستی، اور پرتعیش عیاش زندگی کی اندھی طلب نے قرآن و حدیث علوم شرعیہ، جن کے بغیر انسان کی کامیابی ممکن ہی نہیں، یہ تمام کے تمام علوم شرعیہ اور قرآن حدیث آج دنیا سے ختم ہو چکے ہیں. یہ دینی نقصان کس نے کیا؟ جب یہ سائنس نہیں تھی تو اس وقت علوم شرعیہ ہر طرف مسلمانوں میں راج تھے، یہی علم دنیا پڑھتی تھی. پھر کوئی امام احمد رضا بنتا تھا، کوئی امام اعظم ابو حنیفہ بنتا تھا. ہر گلی کے موڑ پر دنیا کے بے مثال بے کنار سمندر علماء تھے. آج اس لانتی سائنس کے اثر سے یہ نتیجہ نکلا ہے کہ علوم شریعہ علماء کے پاس، جن کو علماء کہتے ہیں ان کے پاس علوم ہی نہیں. علم ہی نہیں رہا شریعت کا، طلب ہی نہیں رہی. مفتی کا بیٹا ہے تو وہ علوم شریعہ کی بجائے وہ کہتا ہے میں تو انگریز کے پاس جاؤں گا، میں سائنس پڑھوں گا. پیر کا بیٹا ہے تو سائنس کی طرف جا رہا ہے، جس کو دیکھو وہ اسی طرف جا رہا ہے. شریعت کا علم دنیا سے اس قدر اٹھ چکا ہے کہ خود مفتیوں کو ایمان، عقائد اور علوم شریعت کی خبر نہیں رہی. جامعہ نظامیہ بہت بڑا مدرسہ ہے لاہور کا، اس کے مفتی عبد القیوم ہزاروی اور بڑے اس وہاں کے ناظم میرے پاس پچھلی مسجد میں آئے تھے. میں نے فقہ شافی کی ایک کتاب امام ابن حجر حیتمی مکی رحمت اللہ علیہ کی ان کے سامنے جلد نمبر 9 رکھی، سارے کے سارے سر مارتے رہے، محمد مفتی محمد خان ہو گیا، فلاں فلاں ہو گیا، عبد الستار ہو گیا، یہ سارے تھے میرے پاس اس مسجد میں آئے تھے. میں نے وہ کتاب سامنے رکھی، سر مارتے رہے، سمجھ نہ آئی. کہنے لگے مجھے کہ ہمیں یہ کتاب دے دو، ہم اپنے مدرسے میں لے جائیں گے، مطالعہ کر کے پھر آپ کو مطلب سمجھائیں گے. لے گئے 15 دن کے بعد، یہاں طلباء بیٹھے ہوں گے جامع نظامیہ کے، وہ گواہی دیں گے. 15 دن کے بعد کتاب واپس آئی، مسئلہ وہی کا وہی رہا، سمجھ تک نہیں آ سکی. قسم خدا کی اٹھا کر کہتا ہوں یہ مفتیوں کا حال ہے. ارے امام احمد رضا جن علوم کے ماہر تھے، امام احمد رضا جو شریعت کے علم جانتے تھے، جو کتابیں ان نے لکھی ہے آج کے مفتیوں سے پڑھی نہیں جاتی. ایک فارغ التحصیل و ضلع و صوبہ، یہ رائےوینڈ میں ایک ملہ ہے عنایت اللہ لودھرا کا، وہ درس نظامی کو وہاں پڑھاتا ہے، مولوی اسرائیل ہے اس کے پاس، بابلیانہ پنڈ ہے بابلیانہ. ہاں ہوئے نا، اس جلسے میں اس نے کہا، دیکھیں یہ لانتیوں کا علم کیا رہ گیا ہے. اس نے کہا ہمارے مقابلے اور ضد کی وجہ سے، اس نے کہا قرآن پاک جو نیچے پڑا ہوتا ہے تو اس کے اسرار اور رموز اٹھا لیے جاتے ہیں، وہ خالی کالے حرف ہو رہ جاتے ہیں، اور کالے حرفوں کی کوئی عزت نہیں، ان کو اٹھانے کی بھائی کوئی ضرورت نہیں، ان کے وہ پڑا رہے تو کوئی بات نہیں ہے. ایمان سے بتاؤ، یہ اتنا لانتی علماء ہیں جو قرآن کو سمجھتے ہیں، یہ خالی کالے حرف رہ جاتے ہیں اور اسرار و رموز اٹھا لیے جاتے ہیں. ان ظالموں کو پتا نہیں ہے، وہ جاہل اتنا بڑا کفر مرتد کر رہا ہے کہ قرآن جب نیچے جاتا ہے تو کالے حرف رہ جاتے ہیں، اس میں اس کی برکت اٹھ جاتی ہے، اس کا سارا کچھ اٹھ جاتا ہے. اتنا بڑا کفر اس جاہل کو پتا نہیں. ظالم، قرآن کے الفاظ سے اللہ کے حقائق اور رموز اسرار جدا نہیں ہو سکتے. اور قرآن کس کو کہتے ہیں؟ قرآن الفاظ معنی خالی معنی کا نام قرآن نہیں، خالی الفاظ نہیں، الفاظ معنی دونوں کا نام قرآن ہے. یہ معتدلہ اور بد مذہبوں کا عقیدہ ہے کہ قرآن کے قرآن مخلوق ہے، اس کے الفاظ علیحدہ ہیں، اس کے اسرار رموز علیحدہ ہیں. قسم خدا کی اٹھا کر کہتا ہوں، آج اتنے بڑے مرتد یہ مفتی بنے بیٹھے ہیں، بتاؤ عوام الناس کا کیا حال ہوگا. وجہ یہی ہے کہ جو ہی سائنس آتی گئی، ہر آدمی ہلکا ہو کر پاگل کتے کی طرح اس مردار کے پیچھے پڑ گیا، اپنے دین کے علم شریعت کو چھوڑ دیا. اگر نہ چھوڑتے یہ نہ ہوتا، نہ چھوڑتے تو پھر مہر علی جیسے عالم تو بن جاتے. یہی وجہ ہے قربان جائیں میرے علی تاجدار گولڑا پر. ہمارے پاس انہی لوگوں کی فکر ہے، ہماری اپنی نہیں ہے. مہر منیر میں لکھا ہے، پیر مہر علی شاہ گولڑوی تاجدار نے فرمایا، یہ ترقی اسباب معیشت ہے، ترقی اسباب معیشت ہے اور وہ بھی غیر شرعی، غیر شرعی اسباب زندگی. پیر مہر علی شاہ نے سائنس کو قرار دیا ہے، جاؤ لڑو ان سے. لڑو جو کہتے ہیں یہ چشتی اکیلا ہے. میں کہتا ہوں ظالمو، تم نے بزرگوں کی کتابیں نہیں دیکھی، جاہلو. اگر تم بزرگوں کی کتابیں پڑھو تو کوئی بزرگ تمہارے ساتھ نہیں، انگریز کے ساتھ نہیں، اللہ رسول کے ساتھ اور ہمارے ساتھ ہے. تمہارے ساتھ کوئی نہیں. حوالہ کتاب کا میں دے رہا ہوں، اگر حوالہ غلط ہو میری زبان کاٹ دو. جاؤ مفتیوں سے پوچھو پیر مہر علی شاہ نے سائنسی اسباب کو غیر شرعی کیوں کہا ہے. جاؤ، اگر پیر صاحب نہ کہا ہو تو میں اپنے پیر کے پیچھے چلوں گا. میں اپنے پیر کی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے قرآن حدیث کے دلائل پیش کروں گا، میں اپنے پیر کو پیٹھ نہیں کر سکتا. میرے پیر کا بولنا خدا کا بولنا ہے، قسم خدا کی. میں ان کا ایک درک کے خادم کا خادم ہوں، خادم کے خادم کا خادم ہوں. میرے ساتھ کوئی مناظرہ کر لے پیر صاحب کی بات کو، میں آج اسی جلسے میں، اسی وقت، اسی جمعہ کے خطبے میں میں اپنے دلائل قرآن و حدیث کے ساتھ سچا ثابت کر رہا ہوں. کوئی توڑ کر دکھائے غلط کر دیا. سنو، عقائد، عقیدے، اعمال صالحہ اور خدا تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اتباع کا جذبہ، اخلاص، رضا جوئی حق تعالی، حق تعالی کی خوشنودی تلاش کرنا، یہ سب ایسی دولتیں ہیں جن کو سائنس کی وجہ سے آج دنیا چھوڑ کر ان دولتوں سے محروم ہو چکی. آج عقیدہ اسلام نہیں رہا دلوں میں، آج عمل صالح نہیں رہا. اوہ دنیا، خدا خدا خدا، جو پیر بنے بیٹھے ہیں، صاحبزادے ہیں، ان کے اعمال دیکھو تو شیطانوں سے بڑھ کر ایک نمبر رنڈی باز بنے بیٹھے ہیں. مریدوں کی عزتوں کو نہیں چھوڑتے ہیں، ہر وقت دنیا کے کتے اور مردار کے طالب بنے بیٹھے ہیں. کوئی عمل ان میں نہیں ہے. ان کے اگر بڑے تھے تو سراپا کرامت تھے، اور اگر یہ ہیں تو سراپا لعنت ہے. ایک کرامت ان سے ظاہر نہیں ہوتی بغیرتوں سے. قسم خدا کی اٹھا کر کہتا ہوں، میں لطائف المنن شیخ سیدی ابن عطا اللہ اسکندری، جو کہ خلیفہ ہیں شیخ ابو العباس مراسی کے، شیخ ابو العباس مراسی وہ اللہ کے ولی تھے جو فرمایا کرتے تھے، لویتا جبانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفت آئینن لعادت تو نفسی من المشرقین. فرمایا اگر رسول کریم کی ذات گرامی میری آنکھ سے ایک لمحے کے لیے غائب ہو جاتی تو میں اپنے آپ کو مشرک شمار کرتا ہوں. کیا مطلب؟ اللہ نے مجھے وہ نگاہ عطا کی ہے کہ 24 گھنٹے میں ایک لمحہ کے لیے بھی مصطفیٰ کی ذات سے میری نگاہ دور نہیں ہوتی. وہ فرماتے ہیں لطائف المرن شریف کے اندر شیخ ابو العباس مراسی کے خلیفہ شیخ ابن عطا اللہ اسکندری آپ فرماتے ہیں جب لوگ اللہ سے اللہ کے طالب نہیں رہتے دنیا کے طالب ہو جاتے ہیں مولا تعالیٰ سے منہ پھیر لیتے ہیں دل کا. فرمایا اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو چھپا لیتا ہے پھر ظاہر نہیں ہوتے ان کے سامنے. آپ بتاؤ ایمان سے اور تمہارے سامنے سے اللہ نے ولیوں کو چھپا لیا جدھر جاؤ شیطانوں کے ولی تو بیٹھے ہیں رحمان کے ولی نظر نہیں آتے وہ مردے زندہ کرنے والے نظر نہیں آتے وہ دلوں کو زندہ کرنے والے نظر نہیں آتے وہ ہاتھ پھیر کر بیماروں کو اٹھانے والے نظر نہیں آتے وہ جو مٹی وہ جو ایک تیر پھینک کر دشمن کے لشکروں کو شکست دے دیتے تھے وہ آج نظر نہیں آتے. وجہ کیا ہے؟ لعنت اسی سائنس کی ہے. سائنس آئی ہر بندہ دنیا پرست بن گیا مادہ پرست بن گیا دنیا کا طالب بن گیا مولا سے منہ پھیر لیا اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں اپنی رحمت کو ان سے چھپا لیا. پہلے قسم خدا کی اٹھا کر کہتا ہوں اللہ کی رحمت اتنی عام تھی کہ ادھر شیر ربانی تھے لاہور کے آس پاس دیکھو ادھر رحمت علی سرکار تھے ادھر شاہ صاحب کرما والے تھے ادھر مہر علی تاجدار تھے. گھر دیکھ کے اگر تم مشرق کی طرف جاتے تو پھر رحمت لوٹ کر واپس آتے اگر مغرب کی طرف جاتے تو رحمتیں لوٹ کر واپس آتے. ارے آج اگر قسم خدا کی چاروں جانب جس طرف چلے جاتے ہو سوائے لعنت کے کچھ نہیں ملتا. پیر ہے تو وہ خود ٹی وی میں مصروف ہے وہ اور کو کیا دے گا اس کو کیا پتا خدا کا دین کیا ہے معرفت کیا ہے قلب کیا ہے توجہ نہیں فرمائی ایسے حال ہے تمہارا کہ نہیں. لیکن اس قوم مردہ ہو چکی ہے مر چکی ہے. اس مردہ قوم نے کبھی اپنے نقصانات نہیں سوچے یہ نہیں سوچا کہ سائنس نے ہم سے کیا لے لیا ہے سوچنا ہی چھوڑ دیا اس قوم نے سوچنا ہی چھوڑ دیا. قوم کی سوچ نہ ہو یا مردہ نہ ہو تو اور کیا ہو. اب سنیے جرائم فسادات قتل و غارت دہشت گردی شراب نوشی زناکاری چوری ڈکیتی جوا بازی چکر بازی منشیات فروشی ملاوٹ یہ عام ہے یا نہیں ہے؟ ایمان سے بتاؤ یہ سب چیزیں عام ہیں. کیوں عام ہیں؟ آج سے جیسے جیسے آپ پیچھے جائیں گے جرائم آپ کو کم ہوتے نظر آئیں گے. حتیٰ کہ پیچھے چلتے چلتے جب صحابہ کے دور میں کھڑے ہو جائیں گے تو حضرت عمر کے دور خلافت میں ایک ناجائز قتل نہیں ہوا. 10 سالہ دور حکومت ہے اور قتل اور اس وقت پوری دنیا میں قتل کی اعداد و شمار جانتے ہو کیا ہے؟ کیا کتنا جرائم ہو رہے ہیں؟ کہاں کہاں دن کہاں کہاں جرائم ہیں؟ وہ جگہ بتاؤں قسم خدا کی تو میری ہی جگہ نہ رہے. وہ جگہ بتاؤں تو انسانیت ہمدردی محبت مہمان نوازی ادب سچائی حیا غیرت نیاز مندی توازو تمام انسانی قدریں ختم ہو چکی ہیں. انسان کو ایک حیوان بنا دیا گیا ہے یا ایک مشین کی طرح مشین بنا دیا گیا ہے. جیسے مشین میں احساس نہیں ہوتا آج کے انسان میں احساس نہیں ہے. اللہ اکبر سنیے آگے سنیے جو باتیں میں کر رہا ہوں جو باتیں میں یہ دینی نقصان کے حوالے سے کر رہا ہوں 7ویں کی اردو کی کتاب پنجاب ٹیکسٹ بورڈ والوں کی صفحہ نمبر 104-5 کھول لیں اگر یہی باتیں یہی نقصانات دینی اس کتاب میں خود سکولیوں نے نہ لکھی ہوں میں زبان کٹواتا ہوں. جاؤ یہ ساتویں کی اردو کی کتاب دیکھو، انہوں نے لکھا ہے اس تعلیم نے آ کر ہر انسانی قدر ختم کر دی، اسلامی اخلاق ختم ہو گئے ہیں، مہمان نوازی ہوتی تھی تو ہوٹل آ گئے، پہلے لوگ جب پریشان ہوتے تو اپنے خاندان والوں سے ملتے، اب پریشان ہوتے ہیں تو ہوٹل والوں سے ملتے، سبحان اللہ، پارک والوں سے ملتے، بے غیرت انسان آج کا حیوان اور مشین، اس حیوان اور مشین انسان میں اپنے خاندانوں کے ساتھ بسنے کی بھی، اپنے خاندانوں کے ساتھ محبت رکھنے کی بھی صلاحیت نہیں رہی، یہ وہ ظالم انسان بن چکا ہے، اور دینی نقصانات تو یہ سن لیا آپ نے، اب دنیاوی سنے، اس نے دنیا کا کیا کباڑا کیا ہے بتاؤں، بولے ذرا سبحان اللہ، جانی ہلاکتیں، انسان ہلاک، پہلے سے سمجھایا انسانیت ہلاک ہو گئی، وہ دینی نقصانات ہیں، ہم سمجھا رہا ہوں انسان ہلاک ہو گیا، ایمان سے بتاؤ بجلی سے کتنے انسان مر چکے ہیں دنیا میں، کروڑوں کی تعداد، آداد و شمار اگر آپ سنیں تو حیران رہ گئے، گنتی نہیں ہو سکتی، بجلی کے ذریعے، سوئی گیس کے ذریعے، مشینوں کے ذریعے، اچھا گاڑیوں کے ذریعے ایکسیڈنٹ کے ساتھ، پھر جہازوں کے ذریعے، یہ بھی سواریاں، جتنا سائنسی جدید سائنس نے جنگ کے آلات بنائے، بم میزائل، ان کے ساتھ کتنا دنیا ہلاک ہو چکی ہے، وہ گن سکتے ہیں، لاکھ لعنت ایسے علم پر جو انسانوں کو ہلاک کر دے، اربوں انسانوں کی جانیں پی جائے، ایسے موذی کو علم کہنے والا موذی جاہل تو ہو سکتا ہے، میرے رسول اللہ کی فرمانے عالی شان کی روشنی میں یہ علم ضرور جہالت ہے، کیونکہ انسان کے دین اخلاق کو بھی برباد کر دیتا ہے اور انسانوں کی جانوں کو بھی ہلاک کر دیتا ہے، جو اتنا موذی ہو وہ انسانوں کے حق میں علم نہیں ہو سکتا، جہالت ہی ہوگا، جیسے مصطفیٰ نے فرمایا، آگے سنیے، اجتماعی اموات، یہ بھی اسی کا دیا ہوا تحفہ ہے، سائنس نے ہمیں نذرانہ دیا ہے، پہلے مرتا تھا کوئی ایک دو کہیں کہیں، اب مرتے ہیں 30-30 لاکھ ایک بم کے لیے، مرتے ہیں اکٹھے بس میں 70، گاڑی لگتی ہے 3-3 ہزار، بوٹیاں ہو جاتی ہیں، جنازے پڑھنے نصیب نہیں ہوتے، اتنا اجتماعی موت، ادھر سفر تیز ہوا، ادھر اللہ نے فرمایا عزرائیل علیہ السلام کو کہ تو بھی تیز ہو، جاؤ لاہور کی جانب جتنے روڈ آ رہے ہیں، کسی ہر روڈ پر آپ کو کوئی نہ کوئی ایکسیڈنٹ کی ماشاءاللہ اس سائنس کی برکت سے اجڑی ہوئی گاڑی نظر آئے گی، آج ہی ہم آ رہے تھے تو نہ بوتھا بچا نہ کوئی شے، گاڑی لگی پڑی ہے، ہاں جی پتہ نہیں جو اندر تھے ان کا کیا حال ہوا، لیکن قسم خدا کی ہم اتنا مردہ ہو چکے ہیں کہ اتنا اذیت ناک موتیں، تڑپتے بچے، اللہ اکبر، اتنا خوفناک ہلاکتیں دیکھ کر بھی نہ ہم کبھی اپنے منہ سے یہ نہیں کہتے کہ یہ لعنتی انسانوں کے لیے تباہ کون ہے، یہ سائنس کیوں بنائی ہے سوروں نے، وہ تو علامہ اقبال سمجھدار تھا جو کہتا ہو ظالموں تقلید نہ کرو ان پر تنقید کرو، تمہارا حق بنتا تھا جیسے انہوں نے سائنس بنائی تم ان کے خلاف بولتے، بلکہ لڑ پڑتے اور ان جانوروں کو سمجھاتے کہ جانوروں جس کو نبیوں نے ہاتھ نہیں لگایا، ولیوں نے ہاتھ نہیں لگایا، وہ ظالمو تمہارے پرانے سائنسدانوں نے ہاتھ نہیں لگایا، وہ جانتے تھے یہ کیا بلا ہے، اس کو ظالمو ہاتھ نہ لگاؤ، ان کے ہاتھ پکڑ کر ان کو روکتے، لیکن ان کو روکنے کی بجائے ہم خود ہی عاشق بن بیٹھے، ہم خود ہی دیوانے بن بیٹھے، اچھا کثرت امراض بیماری عام، شوگر تو عام ہے، اب اس لعنت میں میں بھی مبتلا ہو چکا ہوں، یہ دیکھا ہے بولتے ہوئے فوراً گلا بیٹھ گیا، یہ شوگر کی بیماری، یہ برکت ہے جی، یہ کھاد کی لعنت سے لگتی ہے، کھاد سے وہ بیماریاں ہیں لا الہ جس قوم کو ملی، پوری قوم دنیا کو، پوری دنیا کو لگی، جیسے جیسے آپ پیچھے جائیں گے بیماریاں کم ہوتی جائیں گی، ایسا ہے کہ نہیں؟ اور آج بھی اگر دیہاتوں کی طرف جائیں گے جہاں سائنس کم ہے وہاں پر بیماریاں کم ہوگی، اور جہاں سائنس زیادہ ہوگی بیماریاں بھی، سبحان اللہ، یہ اسی کا دیا ہوا تحفہ ہے سائنس کا، لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے نا، آج کل بتی والے لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں نا، ان میں انسان دوستی کتنی ہے، سبحان اللہ، گرمیوں میں دریاؤں کا پانی زیادہ ہو جاتا ہے اور سردیوں میں کم ہو جاتا ہے، اور لوڈ شیڈنگ کس موسم میں ہوتی ہے، لاکھ لعنت ہو ساروں پر، سائنس پر بھی لعنت اور سائنس کے ماننے والوں پر بھی اور تمام سکولیوں پر لعنت، او مائن کافروں ظالموں درندوں، ان انسانیت کے ناسور پھوڑوں سے پوچھتا ہوں ظالموں، گرمیوں میں لوڈ شیڈنگ کرتے ہو، پانی الٹا زیادہ ہے تو بتی تو زیادہ بننی چاہیے، ہونی چاہیے لوڈ شیڈنگ کس موسم میں، سردیوں میں، لیکن یہ کب کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں، تاکہ یہ قوم بجلی کی وجہ سے عادی ہو چکی ہے، بجلی ہاں پنکھوں ہواؤں کی عادی ہو چکی ہے، ادھر شہروں میں گھنے مکان ہیں، جب ہم دن کو 12 بجے 2 بجے 1 بجے رات کو 12 بجے رات کو سوتے میں بند کر دیں گے تو پھر کئی کی لاشیں اٹھیں گی، کئی کی جنازے اٹھیں گے، کئی ہزاروں کو دل کے دورے پڑیں گے، میرے چھوٹے حضرت صاحب فرماتے ہیں ملتان ہسپتال نشتر ہسپتال میں کھڑے تھے، لوڈ شیڈنگ ہوئی، 100 آدمی اٹیک کا مریض فوراً ہمارے سامنے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے گنے 100، وہ افسوس، یہ درندے، یہ سائنس کے تیار کردہ درندے ہیں، یہ سائنس نے ہی ایسی تباہی ان کو جناب سمجھا دیا لانتیوں کو، کہ انسانوں کے مارنے کے ہلاکت کے تمام اسباب یہی مہیا کرتے ہیں، ہیں جی، ایمان سے بتاؤ ان ظالموں میں اگر انسانیت کی ہمدردی ہوتی، یہ مشین نہ ہوتے، یہ حیوان نہ ہوتے، مشین بے احساس ہوتی ہے، یہ بھی بے احساس ہے، ہاں ان بے احساس درندوں نے ایسے موقع پر لوڈ شیڈنگ کر کے قوم کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور اتار رہے ہیں، ہے اور قوم آگے سے مردہ ہے، یہ بھی چپ پڑی ہے، یہ کہتے ہیں ہاں جی کیا کریں جی، چلو ملک کا فائدہ تو ہو رہا ہے نا، ملک کا فائدہ نہیں تیرا کباڑا ہو رہا ہے، ملک کا فائدہ ایک خندیروں کو مطلوب ہوتا تو یہ جب کرکٹ کے کھیل ہوتے ہیں تو لاکھوں روپے کی بتی ایک رات میں ضائع ہو جاتی ہے، یہ سڑکوں پر ایسے دن 10 بجے تک بتیاں جلتی رہتی ہیں، دکانوں پر جاؤ تو کپڑے کی دکان پر ہزار ٹیوب لائٹ لگی ہوتی ہے، وہ نظر نہیں آتی کسی، خیر لا علاج بیماریاں، ذہنی قلبی پریشانی، ایمان سے بتاؤ ہر بندہ اس وقت ذہنی مریض پریشان ہے کہ نہیں، کہ سکون ہے کسی کو، یہ بھی سبحان اللہ سائنس کی برکات ہے، مالی ضیاع، مال ضائع ہو رہا ہے اس کی وجہ سے، وہ دعائی خدا کی، اتنا مال ضائع ہوتا ہے کیا بتاؤ، کون کون سے کام پر اس قوم کا مال ضائع ہوتا ہے جس کا فائدہ کچھ نہیں ہے، صرف ضیاع ہے، بے روزگاری عام، یہ بھی سائنس کے دنیاوی نقصان ہے، کیوں کہ بے روزگاری عام اس وجہ سے ہے کہ مشینیں نکل آئیں، ہر مشین نے 100 آدمی کا کام سنبھال لیا، اب آدمی آوارہ پھر رہے ہیں اور مشین مصروف ہے، سبحان اللہ، ذرا کہیے سبحان اللہ، یار تمہارے ہم درد سائنس کی بات کر رہا ہوں، ذرا توجہ سے کہیے سبحان اللہ، یہ کتنا بڑا ہم درد ہے انسانوں کا کہ مشین مصروف بندہ بیکار، ایسے کہ نہیں، اچھا انہی تباہ کے پیش نظر انگریزوں کو بھی کہنا پڑا کہ سائنس انسانوں کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے. کیسی عجیب بات. علامہ اقبال کو بھی بتانا پڑا, وہ بھی بول پڑی. حفیظ جالندھری مفکر تھے, ان کو بھی بولنا پڑا. میں سناتا ہوں, اب سناؤں. حفیظ جالندھری کیا کہتے ہیں, وہ فرماتے ہیں تہیا بے ماسی تھی نئی دنیا کی ایجاد, دہائی دے رہی تھی ڈوبنے والوں کی فریادیں. فرماتے ہیں جب یہ سینسی مشینری آئی ہے نا, تو یہ گناہوں کے سمندر کے تہ میں پڑی تھی. جو حاصل کرنے گیا ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا گناہگار بنا ہے, پھر جا کر پہنچا ہے. یہ حفیظ جالندری نے کہا. کیا مطلب, اپنا دین سب کچھ تباہ کیا ہے تو پھر مشینری آئی. اور آج دیکھ لیں, آئی ہے تو کسی کے دین میں گھر رہے, گھر کی گھر, کسی کے گھر میں دین رہنے دیا ہے, انسانیت رہنے دی. علامہ اقبال بولے, حفیظ جالندری کے بعد اقبال فرماتے ہیں دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت, احساس مربت کو کچل دیتے ہیں آلات, وہ قوم کے فیضان سماوی سے ہو محروم, حد اس کے کمالات کی ہے برق و بخارات. اقبال فرماتے ہیں جیسے جیسے سینس آئی ویسے ویسے دل مرتے گئے, آج سینس زندہ ہے مگر بندہ مردہ ہے. پہلے مسلمان کو پوری دنیا کے مسلمانوں کا درد ہوتا تھا, آج مسلمان ایسا خنزیر ہے اس کو ہم سہ کبھی درد نہیں. کافروں کے ہاتھوں مسلمانوں کو مرا کر کہتے ہیں ٹھیک ہو رہا ہے, یہ ایسے ہی ہے. مردے نہیں ہے تو اور کیا. اور فرماتے ہیں اقبال اور جگہ پر, کارل مارکس کی آواز. کارل مارکس جو ہے نا, یہ اشتراکیت کا قائل تھا, کمیونسٹ تھا, انگریز تھا. اس نے سرمایہ دارانہ نظام جس کے علم معاشیات, یہ معاشیات کے فن کو سکول میں کیا کہتے ہیں بھائی, جو معاشیات پڑھاتے ہیں اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں سکول میں, اکنامکس کیا کہتے ہیں. کارل مارکس نے کچھ کہا تو علامہ نے شعر لکھ لی, اور علامہ نے اس کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا, یہ علم و حکمت کی مہر آبادی, یہ بحث و تکرار کی نمائش, نہیں ہے دنیا کو اب گوارا پرانے افکار کی نمائش, تیری کتابوں میں اے حکیم معاش رکھا ہی کیا ہے آخر, تیری کتابوں میں اے حکیم معاش رکھا ہی کیا ہے آخر, خطوط خمدار کی نمائش, مریض و کج دور کی نمائش. اینڈ دا اکنامک سے جو تو ظالم پروفیسر پڑھانا ہے, ڈنگے چبے لکیر کھچیا ہوئی یعنی سبق پڑھانا ہے مریض و کجدار, فارسی دا فکر ہے, فارسی دا ضرب المثل فکر ہے, جس دا مطلب ہوندا ہے مریض و کجدار, ٹیڑھا رکھ ٹیڑھا رکھ ٹیڑھا رکھ پر گرن نہ دیں. فارسی کا ایک فکرہ ہے مریض و کجدار, نہ گرا گرنے نہ دے رکھ ٹیڑھا. بھائی برتن میں کیا ہے, پانی, رکھ تو ٹیڑھا لیکن پانی گرے نہیں, یہ ہو سکتا ہے. یہ ایک مثال ہے فارسی کی, جس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کو کہو جھولی کر جھولی, ہم دینے لگے ہیں لیکن کچھ نہ دو. وہ جھولی پھیلائے رکھے تم کو آگے کر آگے آگے ابھی آیا ابھی آیا ابھی آیا تو دیکھا کبھی نہ اقبال فرماتے ہیں او پروفیسر اکنامکس او مردود لانتی تو لوگوں کو جھانسے دیتا ہے سب کچھ دے رہے ہیں بس ابھی ترقی اور دن با دن لوگوں کو تباہ کر رہا ہے دیتا تو کچھ نہیں الٹا جو تھا وہ بھی چھین رہا ہے بھوک افلاس مہنگائی انسانیت کشی انسان کی ہلاکتیں عام کر دی ہیں اور دیتے کہتے ہو ابھی خوشحال پاکستان پاکستان خوشحال ہو رہا ہے ابھی ہو رہا ہے ابھی ہو رہا ہے تمہاری حالت مگر بن رہی ہے بن رہی ہے سمر رہی ہے سمر رہی ہے ہر کہتے یہی ہو لیکن لانتی ہو لوگوں کو کہتے ہو جھولیاں پھیلاؤ لیکن کچھ ڈالتے نہیں ہو جھولیاں خالی رکھتے ہو ہر آدمی حسرتوں کے ساتھ جی رہا ہے ہر آدمی لاکھوں حسرتیں دل میں رکھ کر جی رہا ہے پریشانیاں رکھ کر جی رہا ہے ہر کسی کا گھر لوٹ تو رہے ہو لیکن کسی کو کچھ دے نہیں رہے یہ علامہ کا فرمان ہے یہ سرمایہ دار کے لوٹنے کا بہانے ہیں اکنامکس جو ہے نا یہ علم نہیں یہ سرمایہ داروں کو طریقہ سکھایا جاتا ہے غریبوں کا مال کیسے لوٹنا ہے میرے پاس ایک لڑکا آیا اکنامکس کا سٹوڈنٹ تھا میں نے کہا کیا پڑھتے ہو کہنے لگا اکنامکس میں نے کہا اس میں کیا ہوتا ہے کہنے لگا بزنس کا طریقہ ہوتا ہے میں نے کہا اس کا مطلب یہ نکلا تم سرمایہ دار کے لونڈے بن رہے ہو لونڈے لونڈے تم پھر جب جاؤ گے فیکٹری میں اور جناب لگ جاؤ گے جناب فیکٹری میں جناب اس کے نائب مینجر پھر اس کو طریقہ بتاؤ گے یہ مزدوروں کا مال کیسے جس کو تنخواہ کیسے تھوڑی دینی چاہیے کیسے کام لینا چاہیے مردود سرمایہ دار ظالم وحشی گنڈے کا ٹٹو نہ بن یہ علم نہیں یہ لعنت ہے جو غریبوں سے لوٹ کر امیر کو دلوائے دلوانے کے طریقے سکھائے علم یہ نہیں علم تو مصطفیٰ کا ہے جو امیروں سے لے کر غریبوں میں بانٹنے کا طریقہ جہاں مغرب کے بت قدوں میں کلیسیاؤں میں مدرسوں میں جہاں مغرب میں کے بت قدوں میں کلیسیاؤں میں مدرسوں میں حوث کی خوریزیاں چھپاتی ہے عقل عیار کی نمائش علامہ فرماتے ہیں کارل مارکس کہہ رہا ہے انگریز سائنسدانوں سے لانتیو تمہارے مدرسے تمہارے بتخانے تمہارے تعلیم گاہیں تمہارے کلیسا جتنے ہیں یہ لوگوں کو کیا سکھاتے ہیں کیا کرتے ہیں ان کا کام کیا ہے حوث کی خوریزیاں چھپاتی ہے عقل عیار کی نمائش اگر عیار مکار عقلیں تیار کرتے ہو جو خوریزیاں ظلم زیادتیاں بدماشیاں بڑے لوگ سرمایہ داروں کی جو زیادتیاں غریبوں پر ہوتی ہیں مسکینوں پر ہوتی ہیں عوام الناس پر ہوتی ہیں عقل عیار سکھاتے ہو جو یہ تمام خون ریزیاں تمام زیادتیوں پر پردے ڈالتی ہے لوگوں کو بتاتی کچھ ہے دکھاتی کچھ ہے ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور تم سکھاتے تو ظلم ہو لیکن عقل جو سکھاتے ہو ظلم کا پردہ ڈالنے کے لیے ظلم اپنے کو چھپانے کے لیے معلوم ہوا یہ علم نہیں علم وہ ہے جو ایسی عقل سکھائے جس میں عمر بن خطاب عثمان غنی جیسا رحمائے ایسے ہی توجہ ایسے ہی دینی دنیاوی نقصانات کے پیش نظر علامہ اقبال نے آج زمانہ سائنسی دور زمانہ حاضر سائنسی دور کے اس مردہ انسان کے متعلق علامہ نے کہا سائنسدان کے متعلق کہا عشق نابید و خرد میں گندش صورت مار فرمان نظر کر نہ سکا. اقبال فرماتے ہیں جب سے سینس آئی عشق چلا گیا, آج عقل تو ہے عشق نہیں, اور جب عقل رہ جائے عشق نہ رہے پھر عقل سانپ بن کر ڈستی ہے, عقل انسان کو ہی تباہ کر جاتی ہے. اگر عقل کے ساتھ عشق کی ملاوٹ ہو پھر انسان انسان کا ہمدرد بنتا ہے, اللہ کا عارف بنتا ہے, انسان حیوان سے انسان بنتا ہے. جب عقل کے ساتھ عشق ملتا ہے پھر علی بنتا ہے. پھر امام غزالی بنتا ہے. عقل کو تابے فرمان نظر کر نہ سکا, جب دل میں عشق نہیں تو پھر آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے اس کو یہ آنکھ جو کچھ دیکھتی, باطنی آنکھ دل والی آنکھ, اس کے پیچھے عقل کو نہیں چلا سکا. اب اس کا عقل الٹا آگے ہے, دل اس کے پیچھے ہے, لیکن ہونا یہ چاہیے دل آگے ہو عقل پیچھے ہو. توجہ نہیں فرمائی پر نہیں یہ بات نہیں ہے. اقبال فرماتے ہیں ارے ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کو, جو سائنسدان ستاروں کو علم نجوم موسمیات بنانے کے لیے علم موسمیات حاصل کرنے کے لیے اوپر اڑا پھرتا ہے, اقبال فرماتے ہیں ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کو اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا, اپنی سوچاں وچ نہیں ڈوب سکیا. ادھر دا سفر ایڈا اتلا سفر کرتا پھرتا ہے, اپنے نیڑے والا سفر کنجر کیتا ہی نہیں, یہ پتا ہی نہیں میں سوچنا کی پیا وا, میرے واسطے برا کی ہے چنگا کی ہے, نفع کی ہے نقصان کی ہے, میں کی کرنا ہے کی نہیں کرنا ہے, تمیز اپنی نہیں کر سکیا. اگے اقبال فرماندا ہے اپنے حکمت کے خمو پیچ میں الجا ایسا, آج تک فیصلہ نفع ضرر کر نہ سکا. اپنے سائنس دے کنجلوں وچ چکروں وچ ایسا پھسیا ہے نقصان تے نفع دا فیصلہ کر ہی نہیں سکیا. لانتی اپنی بربادی, لکھاں بندیاں دے مار خود اپنے آپ دے مارن دا سامان بم بنا کے بیٹھا ہے, تے پوچھو ایڈا لانتی بنیا بیٹھا دا ترقی ہو گئی, وہ لانتی آپ بھی مر جائے گا کروڑا بندے بھی مار چھڈے گا. تا کر کے روس دے اندر وے کنے مرے, ہاں جی امر خود کافراں دے وے انگریزاں دے کنے سائنس مار چھڈے نے. تیری میری واری تے ہون آئی ہے, جدو اسا انہاں دے نال لگے آ, جدو اسا نہیں تھا لگے اس لیے ویک تاریخ پڑھ کے ویک انے ہوئے پیا تا نہیں دسدی, وہ کروڑا بندے سے سائنس انگریزاں دے مار چھڈے نے, جڑے کنجر اپنا گھر اجاڑی آتے ہیں تیرا کی وساون گے. وہ ستی برادری بابے فرید دی موری دا دیوانہ تیری ماتی مار چھٹی ہے تیری نہ جائیے کہڑے پاس کہڑا کہڑا مسئلہ سمجھا. ایڈے بغیرت ملا بیٹھے نے دوائی خدا دی, وہ لانتی بیٹھے نے ایڈے دوائی خدا دی. ہوں انج وٹ انہوں نے چڑھے پے نے, وٹ چڑھے پے نے بھی چشتی لئی دتی جاتا تھا, وٹ پڑے وٹ چڑھے پے نے بھی چشتی لئی دتی جاتا تھا, وٹ بڑے چڑھے پے نے ایمان نال جتھے کوئی بیٹھا ہی کمبدا ہی پیا. بریلویاں دا آخری کھڑپائیں سی صحیح دسا دے فقیر پھیرا آیا ہے ماری گیا میں ہاں اٹھ پتر بس ان جو گئی تھا اتری دیو تسی انگریزی چوہے تانوں حضور پاک سرکار دے غلاماں دا مقابلہ ہو سکتا بھلا؟ تسی وہابیاں نال کھا بکھا کر سکتے جی چشتی وہابی نہیں حضور دے غلاماں دا صدقہ مت سمجھو وہابیاں تو مناظرہ جیت لیا تو چشتی تو بھی جیت لا گے. میں سات سوال لکھ کے دیتے نے جامعہ نظامیہ مدرسے منڈے نے میں آخیا جاؤ تنظیم دے بارے میرے سوال نے جواب لیا میں پھر وڈا دینا اصوفی نذیر نہیں اپنا وہ بیٹھا نا وہ تیرے نال کیڑا درویش آیا سی ابراہیم اتوں نہیں سی نا تو سوال میں لکھ دیتے سر جواب آیا اوے بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا جو چیرا تو ایک قطرہ خون نہ نکلا. میرا کمال نہیں, میں نو اللہ تعالی دے فقیران دی طرفوں جڑا حق سچ ملے ہے اس سچ دا کمال. سچ دا کوئی توڑ نہیں کر سکتا, سچ دا کوئی توڑ نہیں کر سکتا, کسے دی جرت نہیں. اللہ تعالی دے فضل و کرم دینا. اور سن اقبال فرماندا ہے کلندر لاہوری, اے فیصلے نفع نقصان سائنسدان دس سکے نہیں قوم اپنیا تباہیاں کر بیٹھا ہوا تھا تینوں کی دے گا. توجہ نہیں جو فرمائی, سانو کی لبنا ہونا تو لبیا نہیں پیا. تو سمجھے صرف دنیا اڈنا ہی ہے اور کام ہی کو نہیں, بس تیز ہو کے جدو اڈ جاؤں گے بس جلیا. دنیا ہزاروں کروڑا مشکل نہیں, زندگی دا معاملہ خالی اڈن نال حل نہیں ہوندا. زندگی دا معاملہ جے حل ہوندا تے میرے محمد مصطفیٰ دی شریعت نال ہوندا ہی. اور نال توجہ نال بول سبحان اللہ. اگے اقبال فرماندا ہے جس نے سورج کی شاؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا. فرماندا ہے جس سائنسدان نے سورج دیا شواواں قبضے کر کے تیرا روشنیاں بتیاں بڑائی کھڑے, ایک کنجر اپنی زندگی دا معاملہ اپنی زندگی دی اندھیری رات ان دی کدی سویر نہیں کر سکیا, انہوں کدی روشن نہیں کر سکیا, اپنی رات ہٹا کے کدی دل نہیں کر سکیا. تا کر کے قسم خدا دی کر کے آنا اج سینس ضرور روشنی لے آندی ہوئی مگر اے روشنی انسان دی رات نو روشنی نہیں دے سکی. انسان دی رات ایڈی لمبی ہو گئی ہے ہن اللہ دے عذاب نال ہی انہاں غرق ہو کے سا لے رہے, انہاں دے حل نہ حل مسئلے ہو گئے نے. ہاں ایک حل ہے جے سائنس لو دل پھیر کے مڑ تو نبی دی شریعت نال لا لین گے رب ستے مقدر جگا چھوڑے گا. لانتی لڑتے پے ہوں بیروت تے لڑتا پیا ہے بیروت لبنان پہ, پوچھو کیوں پہ لڑتے ہو سورو آخر گے تیل دی خاطر. وہ لانتی بندیاں دے تیل کٹی جانے جہے بندیاں واسطے آنا میں اے سی بنائے نے ٹھنڈے رہن ہم درد بندیاں دے آ کے میں تے انہاں نوں پسینہ بھی نہیں آن دیندا انہاں دے تھڈو تیل کٹی جانا. آخو تو سبحان اللہ اس ہمدردی پہ قربان جو پسینہ نہیں نکلنے دیتا وہ تیل نکال رہا ہے اور تیل بھی تیل کی خاطر نکال رہا ہے. انسانوں کا تیل نکال رہا ہے تیل کے لیے. تیل قیمتی ہے یا انسان؟ سائنسدان کی نگاہ میں تم قیمتی نہیں ہے, تم تو چوہے کی طرح بھی نہیں ہو اس کے نزدیک. وہ کتے اور چوہے کی قدر تو جانتا ہے تمہاری نہیں جانتا, تمہاری قدر تو اس مصطفیٰ نے جاننی ہے جس نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث کہ یہ نہر دریائے فرات میں سونے کے پہاڑ ظاہر ہوں گے, ہر سو بندے میں سے جو اکٹھے ہوں گے ہر سو میں سے ایک بچے گا 99 قتل ہوتا جائے گا. امتیو تم جن تم نہ جانا, میں دکھاتا ہوں, میں حدیث دکھاتا ہوں. فرمایا دریائے فرات میں سونے کے پہاڑ ظاہر ہوں گے, یحسر الفرات عن جبال الذهب, سونے کے پہاڑ ظاہر ہوں گے جو ان پہاڑوں پر سونا حاصل کرنے کے لیے لوگ اکٹھے ہوں گے ان کی لڑائی ہوگی, ہر سو میں سے 99 مر جائیں گے ایک بچے گا یا وہ سونا بچے گا. 99 آگے چلے جائیں گے، ہر 100 میں سے پتہ نہیں کتنے کروڑ بندے مر جائیں گے. تو آقا نامدار کیونکہ انسان کی قدر جانتے تھے، حضور نے فرمایا امتیو تم نہ جانا، او سونا چھٹ دیا جے پر جان نہ جان دیا جے، او جانا بچا لیا جے اپنیاں. وہ میرا آقا تو اتنا رحیم کریم ہے انسان کے لیے، سائنسدان یہ لانتی ہیں سور، یہ ظالم ہیں، وحشی ہیں، درندے ہیں. حضور تو فرماتے ہیں جماعت اگر کھڑی ہو، جماعت کھڑی ہے نماز کی، جماعت کھڑی وضو کر کے آؤ تو دوڑ کرنا ہو، جو رکعت نکلتی ہے نکل جائے تم آرام سے شامل ہو. کیوں؟ تاکہ ہو سکتا ہے تمہارا پاؤں پھسلے، تمہاری کوئی ہڈی جوڑ ٹوٹ جائے، تمہیں کوئی نقصان پہنچ جائے. اللہ رسول نے تیرا اتنا نقصان بھی برداشت نہیں کیا. اپنی نماز اس کی رکعت جانا گوارا کر کیا ہے، لیکن تیرا نقصان گوارا نہیں کیا. یہ نبی بم کیوں بناتا، کیوں سینس بناتا، جس کے ساتھ تمہاری جانیں ہلاک ہوں، ایسا کام ہمارا حبیب کیوں کرتا جو ہمارے جوڑ کو نقصان نہیں ہونے دیتا نماز کے پیچھے. توجہ نہیں فرمائی، ذرا زور سے کہا. غرض ہے میرے دوستو، آج دنیا کی دروے زمین کی زبان یہ فریاد کر رہی ہے کہ تمہارا دین بھی چلا گیا اور تمہاری دنیا بھی برباد ہو گئی. جس سائنس نے، جس فن نے اتنا بڑے نقصان تمہارے کیے ہوں، وہ نبی کے فرمان کے مطابق جہالت تو ہو سکتا ہے، علم نہیں ہو سکتا. علم وہی ہے جو انسان کو سراسر فائدہ ہی دے، نقصان نہ دے. معلوم ہوا سائنس علم نہیں جہالت ہے. جدید سائنس، جدید سائنس علم نہیں جہالت ہے. یہی میں ثابت کرنا چاہتا تھا. آخر دعوانا ایمان بچا کے نس بے لیا، اے یورپی ٹولا ٹھگاں دا، پیر دی کوٹھی پنج منزلاں، مرید دا کلا ککھاں دا. مرید جی آوے تھندی سامی، اے کچھ وچ لے لے بہندا اے، کی حال بال بچے دا تیرا، خبر اے ساری لیندا اے. مارا مرید ہووے جے ویلا، اسنو اے گل کہندا اے، تینو محفل دے اداب کوئی نہیں، دس چڑکاں اسنو دیندا اے. نفرت کردا اے مارے کولو، کد کد اسنو پیندا اے، مارے مرید نو سمجھ نہیں آوندی، اے دور کیوں میتھوں رہندا اے. او چلیا تیری جیب خالی اے، اے تاں پیا تینو پیندا اے، تو پیا سمجھے پیر اسنو، اے علاج نہیں تیرے پھٹاں دا. ایمان بچا کے نس بے لیا، اے یورپی ٹولا ٹھگاں دا، پیر دی کوٹھی پنج منزلاں، مرید دا کلا ککھاں دا. اے سکول دی پیڑی مار، غیرت دین تو ہوئے بیزار، یہودی دے اسی بن گئے یار، پروفیسر نے کیتا خوار، قوم ہو گئی اے ایک بٹا چار، سر تو ہو گیا پانی تار. پگداری تے مچھ منائی، پینٹ شرٹ تے پالی ٹائی، وڈا آدمی بنن دی خاطر، درکار ہے سانو ود کمائی. شرا محمدی ایسا بھلائی، پین وی ڈیو وچ بٹھائی، وی سی آر نال یاری لائی، کیبل ساڈے گھر وچ آئی، تی پین تے پاوے مائی، کیبل ننگی فلم چلاوے، خوش پہ ہندے باپ تے مائی. دین ولو ایسا سانج مکائی، یہودی دی گل پا لئی پھائی، مولوی سانو دشمن لگے، مسیتوں پج گئے اصلو یار، ایس سکول دی پیڑی مار، غیرت دین تو ہوئے بیزار. یہودی دے اسی بن گئے یار، پروفیسر نے کیتا خوار، ایس سکول دی پیڑی مار، غیرت دین تو ہوئے بیزار. سکول دا بوا جد دے لنگے، بے حیائی تو ذرا نہ سنگے، شلوار کمیز تے پگ وی لتھ گئی، پینٹ شرٹ تے جوگر منگے، برکے والیاں ساری پا لئی، ادھے ہو گئے ٹڈ وی ننگے، شان بطول دا بھول گئیاں نے، سورج وی شرما کے لنگے. پروفیسر دا فیض ویکھ لو اپنے منہ ور پئی منگے انٹرنیٹ تے کال ملاوے یہودی دے نال لیندی پنگے ابے نو پاپا کہندی دین دے کولے مول نہ لنگے انگلش بک لئی بیگ خریدے قرآن غلافاں کولو ننگے بند کرے کنجر خانہ قوم تاں رڑ گئی اصلو یار اے سکول دی پیڑی مار غیرت دین تو ہوئے بیزار اے تعلیم یہودی والی قوم نو کر گئی بالکل چٹ کریے جے سمجھان دا چارا اپنے سانو پے جان پھٹ کرو کنندیا کافر دیجے انہاں نو پے جاندا اے پھٹ جرم لین اے اپنے سر تے ایسے ہو گئے چوڑ چپٹ صاف بری انگریز نو کر دے عقل ایمان تو ہو گئے چٹ ساڈے سر وچ اس تعلیم نے مار دتی اے پیڑی سٹ برا دشمن نو کہن نی دین دے پیدل ہو گئے اکلو یار ایس سکول دی پیڑی مار غیرت دین تو ہوئے بیزار قوم نو کیتا ایک بٹا چار سر تو ہو گیا پانی تار ڈالر پیچھے ہو گئے خوار ایس سکول دی پیڑی مار کافر کرسی کافر تینو رب نے دسیا وچ قرآن راضی تے تو مول نہ ہووے جا تک نہ چھڑے دین ایمان ایسے گل تے زور اولان دے تینو کرنے انا شتان واسطہ ہی تو من جا گل نو دین والے تو کر دے تیان آخرت نو کم دین نے آونا اے رستہ ہے وچ قرآن چل پو تو اسلاف دے پیچھے توڑ دے سارے مان تران اے مستی ہے چار دنان دی لمحے سونی ہے اگلا جہان سار دے انگلش بک تو سارے کافر پرست اے پے بنان پروفیسر نو مارو کھلے بناؤندا پیائی او شیطان برکے وچوں کڈی عورت نو ساری لگ پے او پوان سکول دا بوا جد دے لنگے دلے دے اسی ہوئے سردار اے سکول دی پیڑی مار غیرت دین تو ہوئے بیزار خبر کیڑی گل سوچ کے تینوں پیجی آیا سا سکول غیرت نو یسا کرو کڈیا بے حیائی دے ملے اصول شرم حیا سی جس دا گہنا او پئی مناوے اپریل فول وال کٹا کے سر تو ننگی جو ہندی سی مثل بطول میٹرک شرط اناوی رکھی جیڑے صداون مدنی فول مار دیتی اے مت سکولا زندگی ساڈی ہوئی فضول سلطان ٹیپو نا دیوے کالج جو دیتے سو سب مفول ہر کم وچ بغیرتی آ گئی دین تو نس گئے سلو یار اے سکول دی پیڑی مار غیرت دین تو ہوئے بیزار بے شرمی دی حد ویکھ لو باپ وی کردا ایہو پکار پتر دی سی تین آکے لائی بہار فیکٹری وچ ملازم لگ گئی مک گئی غریبی ساڈی یار بہت چنگا اے مالک یارو دے چھڑدا اے دس ہزار کرو آکے او لے جاندا اے وچ بٹھا کے اپنی کار رب دتا روح مقدروں والا صفت کرے پیا سارا بازار عید شبرات وی کھلی دیندا بہت چنگا اے بابو یار منڈے وی ہن بن گئے چودھری لوائی بیٹھے نے کیبل تار عید آئی تا مالک نے سانو کلے سوٹ وچار تینوں اس نے ٹی وی دتا نالے لے آئی وی سی آر ساڈے گھروں غریبی مکی معاشرے وچ اسی ہوئے شمار دلیا دا سردار پیاؤ لانت پاؤ رج کے یار اے سکول دی پیڑی مار غیرت دین تو ہوئے بے یار یہودی دے اسی بن گئے یار پروفیسر نے کیتا خوار اس سکول دی پیڑی مار فیکٹری والے دی سوچ ویکھ لو او وی ہے جے وڈی ڈین کڑیاں خاطر پرتی کھلی مرداں خاطر لگائے بین بندیاں نو نئی نوکری ملدی کڑی جاوے تے پج کے لین مرد ڈیوٹی تپے کر دے کڑیاں ایسی تھلے بین منڈا پیدل کرے ڈیوٹی کڑی نو جائے پجے رو لین دلہ ماں پیو خوش پیا ہوندا ترقی کر گئی تی تے پین رپیاں پیچھے غیرت چھڈی ایمان تو نس گئے اصلو یار اے سکول دی پیڑی مار غیرت دین تو ہوئے بیزار او کالج وڑنا چنگا نہیں او حرام تے لڑنا چنگا نہیں لڑ سجنا اسلام دی خاطر سیل میں وڑنا چنگا نہیں کالج وڑنا چنگا نہیں بھائی حرام تے لڑنا چنگا نہیں ٹی وی دی توں یاری چھڈ دے کیبل ڈش نو کروں توں کٹ دے گلو لا کے سب جنجال تو سٹ دے سیل میں وڑنا چنگا نہیں کالج وڑنا چنگا نہیں بھائی حرام تے لڑنا چنگا نہیں کالج دا ہے فیض اے سارا ڈالر باج نہ کرن گزارا پروفیسر دا ویخ پواڑا اسلام تو کر گئی قوم کنارا مچھلی بانی باج نہ رہندی کچھو کمائی معاشرہ سارا اسلام سمندر مسلم مچھی منافق چلدا پیا دو تارا ایک دا ہو کے ایک در بے جا یورپ وڑنا چنگا نہیں کالج وڑنا چنگا نہیں بھائی حرام تے لڑنا چنگا نہیں لڑ سجنا اسلام دی خاطر سیل میں وڑنا چنگا نہیں کالج وڑنا چنگا نہیں بھائی حرام تے لڑنا چنگا نہیں سمجھی نا اے گاون میرا اے گونا ہے رونا یار عمر شریف دی قوم ڈنگی اے رونا پیندا اے گونا یار دل روے پیا خون دے اتھرو خبرے ہن کی ہونا یار قوم تا لگ گئی انگلش پیچھے دین ہو گیا کھلونا یار پین اٹھا لے پی سی او یوتو اے کم کرنا چنگا نہیں لگ پو ہن قرآن دے پیچھے سیل میں وڑنا چنگا نہیں لڑ سجنا اسلام دی خاطر حرام تے لڑنا چنگا نہیں لو جی توانوں ذرا مرزا سناواں کالج دا مرزا اوے علی گڑھ کالج جا کے ایک بابو ہی عرض کرے میں کر ڈپلوما جاونا جیڑا غیرت صاف کرے میں بیٹی دیا کلب نو اوتھے ڈانس خوب کرے میں ہیرا منڈی پاونی نہ کھجل ہون چھڑے او پائی ست مار جان مولوی تے رہندیاں نو تاپ چڑے اے نیندر کرے حرام صبح وقت قرآن پڑے میں آڈر لیلا بوش تو اے مدرسہ ہی بند کرے وہ کڑی بناو محبتی جیڑی ڈیلنگ خوب کرے نہ کالجن اکا بناو نہ پئی سخاوت مفت کرے کچھ غیرت ہووے پلے پیسے لے کے سیج چڑے میں لیلا سنت حکومتی نہ اوتھے پولیس وڑے میں نیل کرایا نیل کا میرا تن من نیلو نیل جو کڑیاں کل دے کالجاں ہیں او تاں وڈے بخیل اج کل سجنا رب دے تھے بندے ہیں کلیل او وچ حیرانی ویکھ دی او وچ حیرانی ویکھ دی ایتھے غیرت دین دی پین خون دے اتھرو رون دی تے گوڑے کر دی وین او آگی کنجری بن کے جیڑی گئی ترقی لین بے غیرت بنیا مسلائے پئی چل دی ایتی پین او فل میٹر پئی کٹ دی دین دی پلگ نہ کچرا رین او بابو کول گیا پروفیسر میری گل تے کرو یقین مینوں خطرہ اے اپنے پتر تو شک پیندا اے اس وچ دین تساں غیر تو خالی کر دیو لا ویکھو دوربین اک خطرہ رہے نہ دین دا پاؤ یورپی تسی مشین اونوں ٹریننگ دیو مفول دی اوے اونوں ٹریننگ دیو مفول دی شراب وی لگ پے پین جے اسی طرح اے رہ گیا پھر ساڈا مشکل جین اے غیر گل کرے گا دین دی پر اسیں بڑے مسکین پروفیسر رکھ کے داڑیاں جد کالجیاں وڑے ہوئے انہاں کھادے ڈالر رج کے پھر کر لے کن کھڑے ہوئے انہاں لے لئی بو شکار دی ہوئے انہاں لے لئی بو شکار دی جا چھپڑیاں وڑے پھر سٹیا جال باریک ہے تے بچے سب پھڑے اے بولی سہ گئے یورپی جد پنجرے وچ تڑے ہن پیو پنجابی بولدا اے انگلش گل کرے پروفیسر دین تسلیاں تے باو نو پے سمجھانو تسی جاؤ کراں نو صاحب جی اسی کراں گے خوب تیان اسا سمجھیا اس دی مرض نو لگا دین ولے سی جان اسی مرم لاواں گے یورپی لگ پوے گا پین چان اے دشمن جانے مولوی اسی دیاں گے ایسی پان اسا ڈالر کھا دے یورپی کیوں بنیے نمک حرام جو ساڈے ہتھے چڑھ جائے نہیں واپس لگا جان او سب صفتاں کریے پوریاں جو ہے نے وچ شیطان اک واری دھوکھا کھا گئے سانو بہت لگا ارمان ساتھوں لاما اقبال سی نسیا کمزوری ساڈی جان بڑے شتر سانو ماردا تو پڑھ کے ویکھ دیوان او دوجا فیس جلندر وی وہ دوجا فیس جلندر بھی وہ باغی ساڈا جان تیجا اکبر آلا باد دا او بریاں سانو لان او جج وکیل تے سی ڈی سی لگے سلاح پکان کہندے علی گڑھ ساڈے نانکے تے اسیاں دو تروان او چنگا دیندے کھان نو تے پجیرو اتے بٹھان تسی چھڈو پرائے مولوی جو پڑھدے ہیں قرآن سائنس نو ٹیکنالوجی او ایٹم پہ بنان نالے ڈالر کھا لو رج کے تے عقبت کرو وران اے ملہ تہانوں آخرت والا ڈر پہ جو سنان اے کھاتا سب ادھار ہے پروفیسر نقد کمان اور اچنے دی چاننی پروفیسر چٹا کا اڈیا علی گڑھ کالجوں کر غیرت دین فنا اے لندن جدو سی پہنچیا کی اگے لینا نا اوتھے ڈارلنگ ڈارلنگ کہہ چھڑ دیئے پاویں سکی ماں سور دا گوشت کھا کے اوتھے ڈالر مل دیتا اے کم کر کے بن گیا سر سید احمد خان الطاف حالی نو ویکھ لو تے پاویں یایا خان اے سارے ہن حرام دے جو قوم دے پاٹے خان اے دہشت گردی آکھ دے جو مولوی لیندا نا اے سجن آکھن بش نو پاویں عراق نو کرے فنا اے نسل ہے ساری کالجی کی لئیے گن گن نا کالج دیا تک شیطانیاں مسلم دیا تک ویرانیاں پروفیسر جے نہ جمدا نہ پیندا ڈاکا ماندا پروفیسر جے نہ جمدا نہ پیندا ڈاکا ماندا ایتھے گھر وچ رہندیاں غیرتاں نہ پیندا ہتھ شیطان دا نہ پیندا ہتھ شیطان دا جد کالج گئیاں دختراں پھر ہویاں سب دیوانیاں کالج دیا تک شیطانیاں مسلم دیا تک ویرانیاں نا تعلیم یہودی آمدی پھر رہندے اسیں قرآن تے ہو نا تعلیم یہودی آمدی پھر رہندے اسیں قرآن تے نا غیرت اسیں ویچ دے پھر مذہب وی اسیں پہچان دے ہو مذہب وی اسیں پہچان دے روو سر سید دی جاننو اس کنجر دیاں مہربانیاں کالج دیاں تک شیطانیاں مسلم دیاں تک ویرانیاں پرکھی سے کیتے ڈالرا گیا ڈیوو وچ مستانیاں کالج دیاں تک شیطانیاں مسلم دیاں تک ویرانیاں نا قانون یہودی آمدا نا پرچا کٹ دے چور دا نا قانون یہودی آمدا نا پرچا کٹ دے چور دا نا وی آئی پی نا رکھ دے اسی کسے وی رشوت خور دا ہو کسے وی رشوت خور دا نا پی سی او اتے بٹھاون دے اسی عزتا اے مستانیاں کالج دیاں تک شیطانیاں مسلم دیاں تک ویرانیاں انگلش دے نمبر 205 ہن قرآن دے انگلش دے نمبر 205 ہیں قرآن دے اسا چھڈیا ہے اپنے رب نو لگ پیچھے او شیطان دے سب کیتا خاطر پیٹ دے ہویا کلا ولو ویرانیاں کالج دیاں تک شیطانیاں مسلم دیاں تک ویرانیاں پرکھی سے کیتے ڈالر پرکھی سے کیتے ڈالر گیا ڈیوو وچ مستانیاں کالج دیاں تک شیطانیاں مسلم دیاں تک ویرانیاں ساڈا صدر جو ہے سی یا خان او انڈیا دا داماد سی ساڈا صدر جو ہے سی یا خان او انڈیا دا داماد سی جو سی کنجری سور جہاں دیندی فوج ساڈی نو داد سی پائی 90,000 قید وچ اس نورو دیاں ترانیاں کالج دیاں تک شیطانیاں مسلم دیاں تک ویرانیاں یا وی سی گدار پر مجیب پٹو دا پیت سی یا وی سی گدار پر مجیب پٹو دا پیت سی او ملک وی ہتھوں نکل گیا جو ساڈا بنگلہ دیش سی کشمیر وی چھڈیا جت کے وڈیاں دیاں سن کہانیاں کالج دیاں تک شیطانیاں مسلم دیاں تک ویرانیاں اے رات نو پہنچ گئے سعودیا سجنا دیاں تک لے جانیاں کالج دیاں تک شیطانیاں مسلم دیاں تک ویرانیاں کوئی ہیلا کردا مسلمان اے دہشت گردی آکھ دے کوئی ہیلا کردا مسلمان اے دہشت گردی آکھ دے منگے ڈہ لوے جے امریکہ اے سرجی آکھ دے کارگل تو جہڑے نس گئے کی فوجاں اینا چڑھانیاں کالج دیاں تک شیطانیاں مسلم دیاں تک ویرانیاں جو مسلے اج دیوس نے یورپ دے اے مکروز نے گل دسو دین اسلام دی اے کہندے دکیا نوس نے جو مسلے اج دیوس نے یورپ دے اے مکروز نے گل دسو دین اسلام دی اے کہندے دکیا نوس نے اے انگریز نو سر جی آکھ دے کی جھوکا اینا وسانیاں کالج دیاں تک شیطانیاں مسلم دیاں تک ویرانیاں پہلے تاں بے شعور سن پر ہے گے او غیور سن پہلے تاں بے شعور سن پر ہے گے او غیور سن نا ہیرا منڈی جام دے کالج تو یو مفرور سن نا ہیرا منڈی جام دے کالج تو یو مفرور سن بنائے سین میں آج شعور نے ہن فلماں اینا چلانیاں کالج دیاں تک شیطانیاں مسلم دیاں تک ویرانیاں ایک اوٹ ہے جو سپریم دا حق مارے درے یتیم دا ایک اوٹ ہے جو سپریم دا حق مارے درے یتیم دا کوئی جاندا جدو انصاف لین کھچ چمڑا لوے یتیم دا اے بگیار نو کچھ نہیں آکھ دے ہو بکریاں اینا کوہانیاں کالج دیاں تک شیطانیاں مسلم دیاں تک ویرانیاں ایتھے ڈاکو راہزن چور نو اے اور بماری آکھ دے ਇੱਥੇ ਡਾਕੂ ਰਾਜਨ ਚੋਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਆਖਦੇ ਨਾ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਇਹ ਸਨਤਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਤੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਮੁਸਲਮ ਦੀਆਂ ਤੱਕ ਵੈਰਾਨੀਆਂ ਪੁਰਖੀ ਸੇ ਕੀਤੇ ਡਾਲਰ ਗਈਆਂ ਡੈਵੋ ਵਿੱਚ ਮਸਤਾਨੀਆਂ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਤੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਮੁਸਲਮ ਦੀਆਂ ਤੱਕ ਵੈਰਾਨੀਆਂ ਇਹ ਖੋਤਾ ਕੋੜਾ ਰਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਖੱਚਰ ਇਹ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾ ਇਹ ਖੋਤਾ ਕੋੜੀ ਰਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਖੱਚਰ ਇਹ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਸਲਾ ਹੈ ਜੇ ਬਾਰ ਲਾ ਇਹ ਦੀਨ ਯਾਤ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਸਭ ਜਿਨਸਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਲਾਨੀਆਂ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਤੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਮੁਸਲਮ ਦੀਆਂ ਤੱਕ ਵੈਰਾਨੀਆਂ ਇਹ ਪਰਨ ਤਜੋਰੀ ਆਪਣੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਪੀਵਨ ਖੂਨ ਪਏ ਇਹ ਪਰਨ ਤਜੋਰੀ ਆਪਣੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਪੀਵਨ ਖੂਨ ਪਏ ਇਨਾ ਓੜਕ ਦੁਨੀਆਂ ਛੱਡਣੀ ਜੋ ਦੀਨ ਤੋਂ ਹੋਮਲ ਆਉਣ ਗਏ ਐਲਐਫਓ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣੀਆਂ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਤੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਮੁਸਲਮ ਦੀਆਂ ਤੱਕ ਵੈਰਾਨੀਆਂ ਪੁਰਖੀ ਸੇ ਕੀਤੇ ਡਾਲਰ ਗਈਆਂ ਡੈਵੋ ਵਿੱਚ ਮਸਤਾਨੀਆਂ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਤੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਮੁਸਲਮ ਦੀਆਂ ਤੱਕ ਵੈਰਾਨੀਆਂ ਨਾ ਦਿਲ ਦੇਂਦੀ ਮੈਂ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਜੇ ਕਾਲਜ ਮੂਲ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਕਦੇ ਨਾ ਪਛਤਾਂਦੀ ਮੈਂ ਹੋ ਨਾ ਪਛਤਾਂਦੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਖਾ ਕੀਤਾ ਸਾਡਾ ਜੀਨਾ ਔਖਾ ਕੀਤਾ ਜੇ ਖਬਰ ਹੁੰਦੀ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੁਣ ਪੀ ਸੀ ਉਹ ਮੂਲ